الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، کہ ماشاءاللہ آج او بی وین کے ذریعے قاسم آباد زمزم نگر پاک امجدی کابینہ اور تاندنیا والا پنجاب پاکستان پاک سلطانی کابینہ کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ میرے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی ہم زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ان کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجائیں گے. اور دوسری اہم بات یہ کہ ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ مدارس المدینہ، ان کا تربیتی اجتماع بھی جاری ہے. تو الحمدللہ ملک بھر سے کثیر تعداد میں عاشقان رسول جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں، اور ان کی بھی تین دن سے تربیتی اجتماع، تین روزہ یہ تربیتی اجتماع ہے، اور الحمدللہ کل رات بھی خصوصیت کے ساتھ امیر علیہ سنت نے کرم فرمایا اور ان کا ایک سلسلہ ہو گیا. اور اسی طرح الحمدللہ آج بھی مدنی مذاکرے کے بعد خصوصی مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوگا انشاءاللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں قبلے کی طرف بلغم پڑی دیکھی تو ناراضی کا اظہار فرمایا. یہ دیکھ کر ایک انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے کھرج کر صاف کر کے وہاں خوشبو لگا دی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسرت آمیز لہجے میں یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اشار فرمایا کہ اس خاتون نے کتنا ہی عمدہ کام کیا ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آ چکے مدارس المدینہ کے بھی کثیر عاشقان رسول موجود ہیں، اور چونکہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ مدنی مذاکرہ یہ اپنے اندر بہت ساری تربیت کا ایک سامان لیے رہتا ہے اللہ کی رحمت سے. تو کچھ مسجدوں کو خوشبودار رکھنے کے حوالے سے اور کچھ مسواک شریف کے حوالے سے نیت تھی کہ امیر السنت کی آمد سے قبل جو ہے وہ ہم کو جس پر مدنی پھول حاصل کریں. اور ایک آش کہ قرآن پاک کی تعلیم و تربیت کا یہ عظیم مرکز مدارس المدینہ تو یہ بھی ہمارے خوشبودار ہو جائیں. غیر قرآن کی تعلیم جو دیتا ہے تو یہ قرآن کی تعلیم دینے والا قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا تو یہ بھی خوشبودار رہے, جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے وہ بھی خوشبودار رہے. جس مقام پر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہو یہ بھی خوشبودار رہے. تو چونکہ احادیث مبارکہ میں مسجد خوشبودار رکھنے کے حوالے سے روایت موجود ہیں اور میرے امیر علیہ سنت نے اس پہ پورا ایک رسالہ مرتب فرمایا ہے جس کا نام یہ ہے مسجد خوشبودار رکھیے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں. اور سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعت المبارک کو مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ مسجدیں عود لوبان اور اگربتی وغیرہ سے خوشبودار رکھنا یہ کار ثواب ہے. مگر یہاں ظاہر مسجد میں اگر اگربتی جلانی ہے تو اس ضمن میں امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد میں ایسی دیا سلائی یعنی ماچس کی تیلی نہ جلائیے جس سے بارود کی بدبو نکلتی ہے, کیونکہ مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے. بارود کا بدبودار دھواں اندر نہ آنے پائے اتنی دور باہر سے لوبان یا اگربتی وغیرہ سلگا کر مسجد میں لائیے. اگربتیوں کو کسی بڑے تشت میں رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کی راکھ یہ مسجد کے فرش وغیرہ پہ نہ گرے. تو اس میں ایک اور اہم مسئلہ جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت توجہ دلا رہے ہیں, اور چونکہ یہ تربیتی اجتماع بھی ہے اور اسی ضمن میں آج اس کے متعلق بھی مدنی پھول ہم سنیں گے, تو بڑا اہم مدنی پھول امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیے. یعنی ابھی خواہش باقی ہو کہ ہاتھ روک لیجئے کہ اگر خوب ڈٹ کر کھاتے رہے اور وقت بے وقت سیخ کباب برگر آلو چھولے پیزے آئس کریم ٹھنڈی بوتلیں وغیرہ پیٹ میں پہنچاتے رہے, پیٹ خراب ہو گیا اور خدا نہ خواستہ گندا دہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری لگ گئی تو سخت امتحان ہو جائے گا, کیونکہ منہ سے بدبو آتی ہو تو مسجد کا داخلہ حرام ہے. یہاں تک کہ جس وقت منہ میں سے بدبو آ رہی ہو اس وقت با جماعت نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں آنا گناہ ہے, کیونکہ فکر آخرت کی کمی کے باعث لوگوں کی بھاری اکثریت میں کھانے کی ہرس زیادہ اور آج کل ہر طرف فوڈ کلچر کا دور دورہ ہے. اس وجہ سے ایک تعداد جن کے منہ میں بدبو آتی ہے, امیر علیہ سنت فرماتے کہ مجھے بارہا کا تجربہ ہے کہ جب کوئی منہ قریب کر کے بات کرتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو کے سبب سانس روکنا پڑتا ہے. تو ہم بسا اوقات ظاہر ایک دوسرے کی ایک وہ لحاظ مروت کے سبب کہہ نہیں پاتے, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ ظاہر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسجدوں میں تو داخلہ ہوتا ہی ہے, نماز پڑھنے قرآن پڑھنے, اور ویسے بھی اگر کسی سے ضمناً کوئی بات چیت بھی ہو اور اس وقت اگر ہمارے منہ سے بدبو آتی ہو تو بتائیں کتنا ایک بیڈ امپریشن پڑتا ہے. ظاہر کسی کی کوئی ملاقات کر رہا ہو اور اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو تو نفاست جو ہے یہ اسلام میں ایک پسندیدہ عمل ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھیں اور خاص کر منہ کی بدبو کے حوالے سے ہم اس میں احتیاط کریں. یہاں تک کہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات امام و مؤذن کو بھی گندا دہنی کا مرض ہو جاتا ہے، منہ میں بدبو کا مرض ہو جاتا ہے، تو ایسا ہو تو انہیں فوراً چھٹیاں دے کر علاج کروانا چاہیے، کیونکہ منہ میں بدبو ہونے کی صورت میں مسجد کے اندر داخل ہونا حرام ہے۔ افسوس، بدبودار منہ والے کئی افراد معاذ اللہ مسجد کے اندر معتکف بھی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، شرعی حکم یہ ہے کہ اگر دوران اعتکاف بھی منہ میں بدبو کا مرض ہو جائے تو اعتکاف توڑ کر مسجد سے چلا جانا چاہیے، بعد میں ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر لے۔ تو رمضان المبارک میں یہ معاملات ہوتے رہے، پھر بقرعید کے دن آ گئے تو ظاہر اس میں بھی کباب سموسوں کا دور دورا رہا، اور پھر گوشت کا سلسلہ مسلسل۔ پھر چونکہ ہمارے ہاں ایک عام طور پر روٹین ہوتا ہے کہ چلنے کی عادت نہیں ہوتی، تو پیدل نہ چلنے کے سبب ظاہر ہاضمہ خراب ہوتا ہے، اور اس سے بھی پیٹ میں جو مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں اور منہ کی بدبو کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر علیہ سنت اس کا علاج ارشاد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ سادہ غذا اور وہ بھی بھوک سے کم کھائے، اور ہاضمہ درست رکھے، نیز جب بھی کھا چکے خلال کرے، اور خوب اچھی طرح کلیاں وغیرہ کر کے منہ صاف رکھنے کی عادت بنائے، ورنہ غذا کے اجزاء دانتوں کی خلا یعنی گیپس میں رہ جاتے ہیں، سڑتے اور بدبو لاتے ہیں۔ صرف منہ میں ہی بدبو نہیں، ہر طرح کی بدبو سے مسجد کو بچانا واجب ہے۔ تو کاش، خواہش تو یہی ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اس معاملے میں ہماری تربیت فرمائے، کیونکہ دعوت اسلامی کے ظاہر 2600 کے آس پاس مدارس المدینہ ہے، 118,000 سے زائد مدنی منع منیا یہ قرآن پاک کی حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ معاشرے میں کئی معاملات میں انقلاب برپا کیا ہے، لوگوں کو تربیت دی ہے، اور الحمدللہ سیکھنے سکھانے کا یہ عمل دعوت اسلامی میں ہمیشہ سے جاری و ساری رہتا ہے۔ تو جو قاری صاحبان ہیں، جو ناظمین ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور یہاں چونکہ مدنی مذاکرہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے تو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، والدین غور کریں، بڑے بھائی غور کریں کہ چھوٹے بھائیوں کا یہ مرض تو نہیں ہے، بہنیں غور کریں کہ چھوٹی بہنوں کا یہ معاملہ تو نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے منہ میں بدبو ہوگی تو ظاہر نمازوں کے معاملات، قرآن کی تلاوت کے معاملات، اوراد و وظائف کے معاملات، درود و پاک کے معاملات، اس میں بہت ساری کمزوریاں رہیں گی۔ تو انشاءاللہ عزوجل اس معاملے میں ہم مزید امیر اہل سنت سے تربیت کے مدنی پھول حاصل کریں گے، اور کاش ہمارے مدارس المدینہ بھی خوشبودار ہو جائیں۔ تو نیت کریں ہمارے قاری صاحبان کہ انشاءاللہ ہم اپنے مدارس المدینہ کو بھی خوشبودار رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ظاہر اس کے لیے ایک مدنی تحریک چلے اور اس میں ایک جوش و خروش ہو جائے، اور مدنی منع بھی تو ان کے سرپرست بھی، قاری صاحبان بھی، ناظمین بھی، دیکھیں نا جیسے یہ مدنی مذاکرے میں آمد ہو رہی ہے، الحمدللہ یہ خوشبو کا اہتمام، یہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ چھوٹا مدنی منا مرحبا، اب دیکھیں یہ ابھی سے ہی تربیت ہے نا، تو یہ قاری صاحبان بھی نوٹ کریں کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ بچپن میں جو سکھائے جاتے ہیں زندگی بھر اس کا اثر رہتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے ان مدارس المدینہ میں عاشقان رسول نے اپنے مدنی منوں کو منیوں کو یوں سمجھے ہمارے سپرد کیا ہے کہ ہم ان کی اخلاقی تربیت کریں گے۔ تو ان کو اگر ابھی سے تربیت ہو کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے کیا آداب ہیں، منہ کس طرح صاف رکھنا چاہیے، پھر اسی طرح خوشبو کا جو اہتمام ہے اس کے متعلق ایک مدنی تحریک چلے، اور خاص کر ہمارے مدارس المدینہ جس کا ہر کمرہ معطر ہو، ناظم صاحب کا مکتب معطر ہو، اور جناب ہمارے وضو خانے اور یہ سارے معاملہ جو بھی کھانے پینے کی جگہیں ہیں وہ ساری خوشبودار، صاف ستھری، معطر ہوں، قرآن پاک کی الماری رکھی جہاں جاتی ہیں، قرآن پاک جہاں رکھے جاتے ہیں تو وہ خوشبودار معطر ہوں، یعنی کوئی مدارس المدینہ میں آئے تو وہ ایک اس طرح کے معاملات کو ہی دیکھ کر متاثر ہو جائے، اور یہی گھر کا بھی معاملہ ہونا چاہیے۔ ظاہر گھر بھی خوشبودار ہی ہونے چاہیے کہ گھر میں کوئی آئے تو کیوں اس کو بدبو کا احساس ہو، کیوں اس کے معاملات ایسے ہوں کہ جس میں گھر سے بدبو ہو؟ کہ خوشبو ہوگی تو اس کی برکتیں بھی ملیں گی. امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ اچھی خوشبو جو ہے وہ عقل میں اضافہ کرتی ہے, اچھی خوشبو عقل میں اضافہ کرتی ہے. تو اے کاش کہ ہماری یہ مدنی سوچ بن جائے اور ہم سے جو تعلق رکھتے ہیں ہم ان کو بھی اس بات کی تربیت دیں, اس بات کی سوچ دیں کہ وہ اپنے آپ کو خوشبودار رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے اور اس معاملے میں عمل کرنے کی ہم سب کو رب تعالی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو یاد رکھیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, فتح و رضویہ جلد 7 صفحہ 384 پر ہے. منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے, اور ایسی حالت میں مسجد جانا حرام ہے جب تک منہ صاف نہ کر لیں, اور دوسرے نمازی کو ایذا پہنچنی حرام ہے, اور دوسرا نمازی نہ بھی ہو تو بھی بدبو سے ملائکہ کو ایذا پہنچتی ہے. حدیث میں ہے جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو کچی پیاز اس سے کھانے سے منہ بدبودار ہو جاتا ہے, کچا گوشت اگر ہو ہمارے ہاتھ میں تو ایسی صورت میں بھی مسجد میں لے جانے والا یہ گناہگار ہوگا, اسی طرح کچومر رائتے. تو یہ ہم اس معاملے میں بھی احتیاط کریں. اور یہاں پر امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یقینا عرض کروں گا, میرے ذہن تھا کہ اس میں ہمارا ایک تربیت عطا فرمائے کہ ظاہر دوپہر میں کھانا بھی کھانا ہوتا ہے, قاری صاحبان قرآن بھی پڑھاتے ہیں, مدنی منوں نے بھی قرآن پڑھنا ہے, تو ظاہر اس وقت منہ کی صفائی ستھرائی یہ ہماری قائم رہے اور ہم اس کی برکتیں کیسے پائیں. ظاہر تلاوت قرآن کرنے کے لیے بھی ہمیں صفائی کا اہتمام کرنا ہے. تو کاش اس معاملے میں ہم عمل کرنے والے بن جائیں. تو انشاءاللہ امیر علیہ سنت سے ہم اس موضوع پر مدنی پھول حاصل کریں گے کہ ہمارے مدنی منے, ہمارے قاری صاحبان یا اپنے آپ کو کس طرح صاف ستھرا رکھیں, خوشبودار رکھیں. مسواک کے استعمال کے حوالے سے جو آپ نے ایک مدنی تحریک دی, فیضان مسواک جاری رہے گا تو یوں ایک تحریک مدنی تحریک چلتی ہے. تو ہمارے مدنی منے یقیناً ان کی جیبیں تو بنواتے ہیں کہ بھائی جیب کے ساتھ مسواک کی بھی جیب ہونی چاہیے, لیکن اس جیب میں مسواک ہو پھر ہمارے قاری صاحبان مسواک کا کیسے استعمال کرنے کا ایک ان کا مدنی ذہن دیں, اور خود قاری صاحبان کے مسواک کے استعمال کے حوالے سے امیر علیہ سنت کا کیا تجربہ ہے, کیا اس میں آپ نے محسوس کیا ہے. تو اس حوالے سے خواہش تھی کہ آج ہم کچھ مدنی پھول حاصل کریں, اور کاش کچھ ایسی مدنی تحریک مرشد ہمیں عطا فرمائے کہ مسجد خوشبودار رکھیے کے ساتھ ساتھ اگر مدرسۃ المدینہ خوشبودار رکھیے, اس کی کوئی مدنی تحریک ہمیں مل جائے اور پھر ہم اس کی کوئی تحریک ایسی چلا کر امیر علیہ سنت کو کارکردگی بھی پیش کریں کہ ہمارے مدارس المدینہ جو ہے وہ خوشبودار ہو گئے اور اس طرح کی برکتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں. تو آئیے امیر علیہ سنت کے مدنی پھول حاصل کر کے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اس زمن میں ایک بڑا پیارا طریقہ امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا ہے کہ اگر منہ میں بدبو ہو تو جتنی بار مسواک اور کلیوں سے اس بدبو کا دور کرنا ممکن ہو اتنی بار کلیاں کرنا لازم ہے, اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں. اور یہاں پر بو کا پتہ کیسے چلے کہ میرے منہ میں بدبو ہے؟ تو اس کا امتحان یوں لیا جائے کہ ہاتھ اپنے منہ کے قریب لے جائیں, منہ کھول کر زور سے 3 بار حلق سے پوری سانس ہاتھ بھر لیں, یعنی اور فوراً سونگیں, بغیر اس کے اندر کی بدبو خود کم محسوس ہوتی ہے. اور جب منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں جانا حرام, نماز میں داخل ہونا منع ہے. تو بہرحال یہاں پر کچھ علاج بھی تجویز فرمائے ہیں کہ اگر کسی چیز کے کھانے کے سبب منہ میں بدبو آتی ہو تو ہرا دھنیا چبا کر کھائیے، نیز گلاب کے تازہ یا سوکھے ہوئے پھولوں سے دانت مانجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر پیٹ کے خرابی کے سبب اگر یہ بدبو آتی ہے تو کم کھانا ہوگا، کم کھانے کی اگر عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے شعبہ جات میں جو شامل ہوتے ہیں، تو اب امیر علیہ سنت سے پوچھیں گے کہ جب وہ پیٹ نکل آتا ہے تو عموماً ہم یہی کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا بیٹھنے کا کام ہے نا، ہم چلتے پھرتے تو ہیں نہیں، تو اس لیے یہ ہمارا پیٹ نکل جاتا ہے، ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ مختصر چند ایک باتیں عرض کی ہیں، اگر اس ضمن میں کچھ تربیت کے مدنی پھول بھی عطا ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کی ضرور برکتیں ملیں گی۔ تو یہ بھی ایک ہے، اور ایک اور بڑا پیارا مدنی پھول امیر سنت نے لکھا ہے، بلکہ یہ عرض کروں گا کہ ایک رسالہ مسجد خوشبودار رکھیے، بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، اس رسالے کو بھی حاصل کیجئے، اس کو ساتھ لے جائیے، سفر میں بھی ہوں گے تو یہ پڑھنے کا بھی موقع ملے گا۔ ایک درود پاک ہے، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ تو امیر سنت فرماتے ہیں کہ اس درود شریف کو موقع بموقع ایک ہی سانس میں 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ تو ایک ہی سانس میں پڑھنے کا جو طریقہ ہے، بہتر طریقہ، کہ منہ بند کر کے آہستہ آہستہ ناک سے سانس لینا شروع کیجئے، ممکنہ حد تک پھیپھڑوں میں بھر لیجئے، اب درود شریف پڑھنا شروع کیجئے۔ چند بار اس طرح مشق کریں گے تو سانس ٹوٹنے سے قبل انشاءاللہ مکمل بار 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی ترکیب بن جائے گی۔ اور درود شریف کون سا ہے؟ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ تو یہ درود پاک بھی ہمیں یاد کرنا ہے، رسالہ لے لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور ایک اور رسالہ بھی ہے، مسواک شریف کے فضائل، تو اس کو بھی حاصل کرنا ہے، اور یوں اگر چاہیں تو پورے رسالوں کا سیٹ لے جائیں، مرشد نگر میں آئے ہیں تو یہاں سے تحفہ لے جانا ہے تو رسالوں کا سیٹ لے جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیں، یہ زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا سونا سہاری افطار، آب زمزم اور دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا، اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی، اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں، پھر ضمناً اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں، پھر تھوڑی عبادت کر لیں، مثلاً 12 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں، اب چاہے تو کھا پی اور سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 1438 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی 25ویں شب ہے. عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہفتہ وار سلسلہ ہے. آج کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے ملک بھر کے ہزاروں قاری صاحبان مدارس المدینہ کے تشریف لائے ہوئے ہیں 3 دن کے تربیتی اجتماع کے لیے، وہ بھی آج شریک ہیں. او بی وین کے ذریعے آج خصوصی شرکت میں 2 کابینات ہیں، پاک امجدی کابینہ قاسم آباد زمزم نگر حیدرآباد، اور پاک سلطانی کابینہ تاندلیاں والا پنجاب پاکستان. یہ نظر بھی آ رہے ہیں تاندلیاں والا پنجاب، سردار آباد ضلع ان کو پڑتا ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر ملا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی مسجد خوشبودار رکھیے کے عنوان پر بیان ہو رہا تھا، اس میں مسجدوں کے ساتھ ساتھ مدارس کو بھی خوشبودار رکھنے کی ترغیب تھی، لیکن شاید یہ بتانا بھول گئے کہ اس کی رقم کہاں سے لائی جائے. یہ مدارس المدینہ والے ہیں، ایسا نہ ہو ہزارہ روپے کے اسپرے خرید کر اب مدرسوں میں ڈال دیں کہ آپ خوشبودار رکھو مدرسے، یہ ترکیب نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہ جو مخصوص کام دعوت اسلامی کے ہیں جن کے لیے یہ مدنی احتیاط ہوتے ہیں، تو ان میں خوشبودار مدرسوں کو خوشبوئیں چڑھکنا یہ ہمارے عرف میں نہیں ہے. تو کسی کو خوشبودار کرنا ہے تو اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے اور نکالے نوٹ اور وہ اسپرے خریدے یا اگربتیاں لے اور اپنا مدرسہ خوشبودار کرے. یہ میں نے کہا وضاحت کر دوں. دوسرے مسجدیں خوشبودار رکھیے، تو ہر مسجد میں بھی اب عرف تو نظر نہیں آتا پیسوں سے، مسجد کے چندے سے خوشبودار کرنے کا عرف شاز و نادر دیکھیے کہیں کہ اگربتیاں، تو اب وہ اللہ بہتر جانے مسجد کے چندے کی ہوتی ہیں یا کوئی جیب سے لا کے رکھتا ہے. تو اس لیے وہ جہاں عرف نہیں ہے اور عام طور پہ نہیں ہے، فیضان مدینہ میں بھی مسجد خوشبودار کرنے کے لیے الگ سے اعلان ہوا تھا، میں نے خود اعلان کیا تھا کہ آپ ہمیں خوشبوئیں دیں. تو الحمدللہ جنہوں نے دی انہوں نے دی, اور رمضان شریف میں خوب اس کو مہکانے کی کوشش کی گئی تھی فیضان مدینہ کو. تو اس لیے مسجد کے چندے سے مسجد بھی خوشبودار نہیں رکھنی ہے. کوئی بھی نیا کام کر رہا ہو نا تو اس کی ترغیب بھی دینی ہو یا کرنا ہو, دارالفتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے. ان سے رہنمائی لے کر ہم آگے بڑھیں گے تو ٹھوکر نہیں لگے گی, ورنہ ٹھوکر لگے گی پتا مرنے کے بعد چلے گا, پھر حساب کیسے دیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد شہر میلان سے بات کر رہا ہوں. سارے پاپا جب شیطان نے بہت تنگ کر رکھا ہے, یہ لوگ شیطان کو چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے ہیں. آپ نے سیکر حرمین میں یہ لکھا ہے کہ کھجور کی گٹھلی جتنا پتھر مارے. یہ آدمی اس وقت ڈنڈا مار رہا ہے, کیا ڈنڈے سے زیادہ چوٹ نہیں لگے گی؟ اور اگر ہم توپ کا گولا ہی مار کر کام تمام کر دیں تو کیسا رہے گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ماریں گے تو کیا شیطان باز آ جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماورائے لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. تو یہ شیطان ایسا بت اور ایسا بھوت ہے بدبخت کہ وہ لاتوں سے بھی باز نہیں آتا, تو یہ ڈنڈا کیا کرے گا؟ تو اس کو پتھر نہیں مارے جاتے, کنکر مارے جاتے, کنکریاں. اور یہ ہم ادا کرتے ہیں سنت ابراہیمی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام, ان دونوں حضرات نے ان شیطان کو مارا تھا. اس کا پوری حکایت ہے اس کی. تو اس یادگار کو حج میں باقی رکھا گیا, اور حجی کنکر مارتے اس جگہ پر کنکر مارتے جہاں ان دونوں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے کنکر مارے. تو انہوں نے جیسے کنکر مارے ویسے ہم کو مار رہے ہیں. تو اس لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر کنکر مارنے, بڑے مارنا یہ بھی مکروہ ہے, بڑے بھی نہیں مارنے. تو ڈنڈا بھی نہیں مارنا ہے, جوتے بھی نہیں مارنے. لوگ جوتے بھی پھینکتے ہیں, ڈبے بھی پھینکتے ہیں. اب اپنی طرف سے 70 وہ جو کنکریاں مارنے کا جو حساب کتاب ہے, وہ کنکریاں اپنی طرف سے مارتے ہیں. اب علاوہ اگر کوئی ڈنڈے مارتا ہے اور جوتے مارتا ہے تو اس پر تو کیا کہا جائے؟ ہمارا شیطان سے نفرت کا ایک اظہار تو ہے جی, ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, اس نے ہم کو بہت تنگ کیا ہوا ہے. تو بےچارے کرتے ہیں اس طرح اظہار. اب کوئی تو جذبات میں واقعی جوش میں مارتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے یہی شیطان ہے, حالانکہ یہ شیطان نہیں ہے. ایک پتھر کا ستون یادگار میں بنایا ہوا ہے, بعد والوں نے بنایا ہے, اس وقت نہیں تھا. تو اس سے دراصل شیطان ذلیل ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا تو کم ہی ہوگا, سنا تو ہوگا کہ لوگ جب کسی ایم این اے سے یا وزیر سے یا صدر کے مخالف ہو جاتے ہیں یا وزیر اعظم کے مخالف ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کہ وہ اس کا پتلا بناتے ہیں اور جلاتے ہیں, اس کو جوتے مارتے ہیں. تو اب یہ کہ نہ صدر صاحب کو جوتے لگتے ہیں نہ آگ لگتی ہے, لیکن اس سے اس کو تکلیف ہوتی نہیں, ایزا ہوتی ہے, میری تذلیل ہو رہی ہے. تو شیطان کو ذلیل کرتے ہیں, اور یہ کنکریاں شیطان کو لگتی بھی ہیں. ایسی کوئی روایت جو ماری جاتی پڑی نہیں ہے میں نے کہ کنکریاں اس کو لگتی ہوں. تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ذلیل تو ہوتا ہے, اس کو ذلیل ہی کیا. اور اس وقت تو کنکریاں باقاعدہ اس کو ماری تھی, جس سے وہ مردود جو تھا وہ ذلیل و خوار ہوا اور وہاں سے ہٹا, کیونکہ راستہ گھیر کے بیٹھ گیا تھا کہ میں زبان نہیں کرنے دوں گا اسماعیل علیہ السلام کو. تو اس پر یہ کنکریاں ماری گئی تھی اس کو ہٹانے کے لیے. جی اچھا, جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمبرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے 7 کنکریاں ماری. کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا. یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا. فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اسے ماریے. آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا. اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر سات کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا. شیطان کو تین مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں. تو یہ معاف کیجئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام مارنے میں شریک نہیں تھے بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی, لیکن ظاہر اس وقت تو شیطان کو ماری تھی, اب اس کی یادگار ہے کہ اس جگہ پر حاجی کنکریاں مارتے ہیں. تو جیسی کنکریاں ماری گئیں ویسی ہی مارنی ہے, کھجور کی گٹھلی کے برابر, بڑے پتھر نہیں مارنے, بڑے پتھر کو توڑ کر چھوٹی کنکریاں بنانا بھی منع کیا گیا. چھوٹی کنکریاں وہاں کروڑوں اربوں ہوتی ہیں, حاجی چنتے رہتے ہیں ہر سال, ختم ہی نہیں ہوتی, اتنی وہ وہاں چنتے رہتے ہیں. اللہ کی شان ہے, برکت ہے اس میں, شیطان کی خیر نہیں ہے, یہ خلاف وہ مار دھاڑ جاری رہی ہے, ہر سال اس کو کروڑوں کنکریاں پڑتی ہیں لیکن پھر بھی یہ ناک نہیں ہے جو کٹے اس کی, ذلیل ہے. تو بہرحال ڈنڈے وغیرہ کنکریوں کا قائم مقام نہیں ہے, الٹرنیٹ نہیں ہے, توپ سے اڑانے سے بھی وہ ستون ہی اڑے گا. شیطان کو کوئی توپ کوئی بم اڑا نہیں سکتا, جو اس نے مہلت مانگ لی اللہ تعالی سے اب یہ زندہ رہے گا جب تک رب چاہے گا. اس کو نہ نظر آتا ہے کہ چلو اس کو کوئی بم سے اڑا دے, نظر بھی نہیں آتا, نہ اس کو بم اثر کرے. یہ جن ہے نا, شیطان فرشتہ نہیں ہے, جن ہے, فرشتہ وہ بھی بم وغیرہ اثر نہیں کرتا. تو شیطان جو ہے یہ جن ہے, اور جن کو بم سے یا بندوق کی گولی سے نہیں مارا جا سکتا, یہ ایسی مخلوق ہے جو ہم کو نظر ہی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچا, اس کے وسوسوں سے ہم کو محفوظ رکھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ قرآنی کمپیوٹر جی بابا, آج بہت ہی انوکھا کمپیوٹر انشاءاللہ عزوجل, قرآنی کمپیوٹر. ہمارے ایک مدرسۃ المدینہ کا مدنی منا ہوگا اور باپا آپ سوالات ہوں گے قرآن پاک, یعنی کوئی سی آیت ہم پڑھیں یہ بتا دے گا کہ کون سے پارے کی ہے. جی انشاءاللہ عز و جل, اور مدینہ مدینہ انشاءاللہ. وقت باپا وہی 10:30 رکھتے ہیں انشاءاللہ. قرآن کریم ماشاء اللہ, بھائی آج تو انوکھا کمپیوٹر ہے, نئی ویرائٹی لے کر آج مدنی چینل آپ کے پاس آیا ہے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جو آج قرآنی کمپیوٹر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں عرض کرتا چلوں, ناظرین کی بھی تھوڑی دلچسپی ہے. یہ ہمارا ایک مدنی منا ہے, انشاءاللہ دکھائیں گے کچھ دیر بعد, اس نے مدنی قاعدہ 26 دن میں کمپلیٹ کیا ہے. واہ. اور ناظرہ جو ہے 33 دن میں کمپلیٹ کیا ہے. اور ناظرہ کیا ہوتا ہے, مدنی قاعدہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی اگر وضاحت ہو جائے نا. مدنی قاعدہ جو ہے وہ اپنا جس میں الف با تا سا اور جو حرکات وغیرہ ابتدائی جو ہے تعلیم ہوتی ہے وہ اس میں مدنی قاعدہ. قرآن سیکھنے کے جس میں اصول اور یہ الف با زبر اب اور یہ سب یہ اصول اس میں, یہ کتنے صفحے پر ہوتا ہے پیج پر, یہ تو ہے مطلب 21 تختیاں اس کی, 21 تختیاں. چلو تختیاں بھی ڈھونڈ لیں گے لغت میں سے. چلو اور بابا ناظر آپ فرمائیں نا, آپ جس طرح آپ کا دیکھ کر قرآن کریم پورا, یہ قرآن کریم ہے نا, تو یہ دیکھ کر اس نے پورا قرآن کریم, انہیں دیکھ کر پڑھنا سیکھنا یہ ناظرہ بولتے ہیں نا, تو یہ 33 دن 33 ڈیز میں, سمجھو ایک مہینے 1 منتھ اور 3 ڈیز نے اس نے پورا پڑھ لیا. یہ ماشاءاللہ بڑی بات ہے. ویسے تلاوت کرنے بھی سستی ہوتی ہے, ایک مہینے میں ایک قرآن کریم بھی جو پڑھے تو اس کو بھی بولتے ہو روئے بھائی روزانہ ایک پارا پڑھتا ہی ہے, اور یہ مدنی منع نے جو پڑھا ہوا نہیں تھا, بظاہر تو یہی لگتا ہے جی, وہ 33 ڈیز میں اس نے پورا پڑھ لیا. اپنے قاری صاحب کے پاس ماشاء اللہ. اور باپا حفظ جو ہوا ان کا 188 دن یعنی کہ 6 ماہ 8 دن میں کمپلیٹ کیا حفظ قرآن انہیں سوا 6 منتھ میں. جی واہ 6 ماہ 8 دن سبحان اللہ پورا حافظ صاحب بن گئے. جی الحمدللہ سوا 6 مہینے میں کیا بات ہے مدینے کی. روز کی ایک منزل اب بھی پڑھتے ہیں روز کی ایک منزل کی دھرائی کرتے ہیں یہ. رضوان بھائی مائک لے لیجیے گا ماشاء اللہ. چلیے بتا دیجیے آپ روز کی ایک منزل کی باپا یہ دھرائی کرتے ہیں یہ ہمارا مدنی منا جو ہے اور انشاءاللہ 10:30 بجے انشاءاللہ زوجل مدینہ آپ کے ساتھ ماشاء اللہ. صلو علی الربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے باپا جان یہ بچہ گوشت کے اندر کتنا خوش نظر آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے بچوں کو گوشت میں رکھنے سے اس کے طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. ماشاء اللہ بچہ مسکرا رہا ماشاء اللہ آپ بھی بول دیتے. ہو سکتا ہے یہ گھر میں قربانی ہوئی ہوگی تو کھیلتے کھیلتے بچے کو ڈال دیا ہوگا اندر. کوئی چیز پسند آئے اپنی یا دوسرے کی تو ماشاء اللہ کہنے سے اس کو نظر نہیں لگے گی. اب طبن تو میری ناقص معلومات کے مطابق یہ ہے کہ کوئی فوائد نہیں ہے اس طرح گوشت میں ڈال دینے سے. یہ کوئی تفریحاً ہو سکتا ہے منڈے کو اٹھا کے ڈال دیا ہوگا اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ چل جاتا ہے ایسا. البتہ یہ کہ ویسے کہا جاتا ہے کہ اس طرح بچے کو گوشت میں رکھنے سے اس کو سوکھا کی بیماری نہیں ہوتی. بہت چھوٹے بچے کو اس طرح ڈال دیں نا گوشت میں سوکھا کا ایک مرض ہے اس کو ام السبیان تو وہ چیز ہے نا مرغی کو بولتے شاید ام السبیان. بس سوکھا کا ایک مرض مشہور ہے جس میں بچہ سوکھ جاتا ہے. پریشان کن مرض ہے یہ ماں باپ کا جی دل جل جائے. سوکرا پنجابی میں اس کو سوکرا کہتے ہیں یہ پنجابی صاحب بتاتے ہیں. اڑا اچھا سوکڑا ہاں سوکڑا کہتے ہیں سوکڑا پنجابی میں سوکڑا بولتے ہیں. تو یہ بھی ایک بیماری ہے بچوں کی جس میں بچہ سوکھ جاتا ہے. تو یہ کوئی تحقیقی بات نہیں ہے سنی ہوئی باتیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جائیں جاری ہے سبحان اللہ. نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ. وہ محبتوں کے چور چغلخور مسجد بر تحریک جاری شیطان کے خلاف جنگ جاری. بعض علماء فرماتے ہیں یہ زید اتاری ہیں یہ کہتے ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں حضرت خضر نبی ہیں اور بعض فرماتے ولی ہیں. کہتے ہیں اگر وہ نبی ہیں تو ان کو ولی جاننا انکار نبی ہوا اور اگر وہ ولی ہیں تو ان کو نبی جاننا غیر نبی کو جاننا ہوا. اس بارے میں اصلاح فرمائیں. ہر نبی ولی تو ہوتا ہی اللہ کا ولی من دوست اللہ تعالی کا محبوب پیارا. تو یوں مطلب یہ کہ اگر لیکن ہمارے لیے اصطلاح مخصوص ہے تو اس لیے نبی کو صرف ہم ولی کہیں گے نا تو چلے گا نہیں. لیکن ایک صفت بتا دی میں نے کہ یوں ولایت کی صفت بھی اس میں موجود. ہر صحابی بھی ولی ہے لیکن ہر ولی جو معروف معنی میں ولی ہوتا ہے تو وہ صحابی نہیں ہوتا. تو حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے. صرف ولی تھے یہ اختلاف ہے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کو نبی ماننے میں, نبی ماننا چاہیے. اعلی حضرت جیسے آپ محقق جب یعنی کہ اپنی تحقیق یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ نبوت سے سرفراز تھے, تو نبی مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں تو نبی مانتا ہوں ان کو, میرے اعلی حضرت کے پیچھے آنکھیں بند ہیں میری, اعلی حضرت کی تحقیق حرف آخر. اچھا آپ کا یہ جو جواب ہے نا, سوال کرتے کرتے بھی مل چکا تھا جب ہم میں سوال میں جب یہ نے عرض کی کہ حضرت خضر صرف میں نے کہا تو آپ نے کہا علیہ السلام, تو یہ جواب تو یوں ویسے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب تو مل چکا تھا سننے والے کے لیے, مگر ماشاءاللہ بڑی وضاحت آپ نے فرما دی. امام اہل سنت کی تحقیق یہی ہے, اور یہ جو تحقیق ہے امام اہل سنت کی وہ جمہور علماء کا قول اعلی حضرت نے بیان فرمایا, اور چونکہ قرآن کے اندر ان کے بعض واقعات وہ مذکور ہیں کہ جو صرف نبی ہی سے ہو سکتے ہیں, اور آخر میں آپ نے یہی فرمایا کہ وما فعلته عن امری, میں نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیا, یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا, اور نبی ہی کی وحی کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہوتی ہے وحی کی صورت میں وہ قطعی ہوتی ہے کہ جس صورت میں یہ کام کیے جا سکتے ہیں. انہی دلائل کی بنیاد پر جمہور علماء نے ان کو نبی کہا. تو ان کا یہ جو کہنا ہے کہ اگر نبی ہیں تو ولی نہ ہو, ولی مانیں گے تو گویا ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ان کی نبوت کا انکار ہے. تو اصل میں یہ اختلاف علماء کی وجہ سے, جن علماء نے یہ کہا کہ وہ ولی ہیں تو وہ اس بنیاد پہ ان کی نبوت کا انکار نہیں کر رہے کہ ان کو نبی تسلیم کرنے کے بعد ان کی نبوت کا انکار کریں, ان کی تحقیق یہاں پہنچی کہ وہ ان کو ولی قرار دیتے ہیں. تو جو کفر ہے وہ ہے کہ کسی نبی کا نبی مان لینا پھر اس کے بعد اس کی نبوت کا انکار کرنا, اگر کسی کے بارے میں ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو نبی تسلیم نہیں کیا جائے گا. یہ ان علماء نے اس بنیاد پر ولی ہونا کہا ہے. تو وہ جو ان کے ذہن میں شک و شبہ آ رہا تھا اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ نبی کو کہیں ولی مانا تو اس کی نبوت کا انکار تو نہیں ہو گیا, تو ان علماء کا یہ موقف نہیں تھا, وجہ یہ کہ ان کے نزدیک ان کا ثبوت ہی نہیں ہو پایا کہ یہ نبی ہیں. اگر ان کے نزدیک ثبوت ہوتا تو انہوں نے بھی اسی کا قول کرنا تھا, لیکن اس میں ان کی خطا ہے. جو صحیح قول ہے وہ جمہور علماء ہی کا قول ہے کہ یہ نبی علیہ السلام ہے. اسی طرح ولی کو نبی ماننا یہ بھی یہاں پر لازم نہیں آئے گا کہ جو علماء ان کو نبی قرار دیتے ہیں وہ ان کی تحقیق کی بنیاد پر ہے ہی نبی, تو غیر نبی کو نبی کہنا یہ لازم نہیں آئے گا یہاں پر. سبحان اللہ, آپ سے ایک سوال کیا گیا, مطلب آپ کی ذات کے بارے میں پوچھا گیا ہے, وہ جی آپ سے, جی آپ مہندی لگاتے ہیں یا کلر؟ مہندی. مہندی میں کلر؟ وہ تو آج کل مہندی تو خالص سنا ملتی نہیں ہے, کلر یا کیمیکل کچھ نہ کچھ اندر ہوتا ہے, لیکن عرفن اس کو مہندی ہی کہتے ہیں, پیکٹ بھی ہوگا تو اسے مہندی ہی لکھتے ہیں. کلر لگانے میں تو رسک ہوتا ہے, کلر لگاتے ہیں لوگ تو ڈارک ہو جاتا ہے, پھر کالا ہو جاتا ہے, بال کالے ہو جاتے ہیں, پھر یہ بےچارے ایسے ہوتے ہیں عقل مند کہ چند بار آپ کے سامنے بھی اتفاق ہوا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے, آپ کے بال ابھی تک سفید ہی نہیں ہوئے, اس طرح بھی میں نے چٹکلے دیکھے ہیں, تو بولتے ہیں کہ براؤن کیے ہیں, آپ کو براؤن نظر آتا ہوگا, آنکھ والوں کو تو کالا نظر آتا ہے, ہم کو تو کالا نظر آتا ہے, تو یوں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو مہندی لال مہندی, کالی مہندی بھی آتی ہے, لال مہندی لگائی جائے. جی ہاں بالکل, وہ حدیث نقل کی ہے اعلی حضرت نے, تو بہرحال یہ کہ وہ جو کالے سے ملتا جلتا ہوگا نا کالے کے قریب, تو وہ بھی کالا ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک اور سوال آپ سے کیا جا رہا ہے کہ شوہر کا اپنی بیوی کو ایسا کہنا, میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں, مجھ سے بات نہ کیا کرو, کیسا؟ دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کیجیے. ٹھیک ہے, اچھا دوسرا مجھے نماز میں بہت زیادہ دنیاوی خیالات آتے ہیں، قابو کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر کر نہیں پاتا، کوئی حل ارشاد فرما. نماز فرمان علی ہیں یہ بکھر سے. نماز سے پہلے تکبیر تحریمہ بولنے سے پہلے الٹے کندھے کی طرف لیفٹ شولڈر کی طرف تین بار تھو تھو کر لیں، تھوک نہ اڑے. اب عوام کے سامنے وہ تو حکمت عملی سے کرے گا، عوام کو سمجھنا پڑے گا یہ کیا کر رہا ہے. تو تین بار تھتکار لیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیں، اور پھر نماز میں مستحبات جو ہیں کہ قیام میں یعنی کھڑے ہوئے جب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام بولتے ہیں، تو قیام میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھے، رکوع میں پشتے قدم یعنی قدموں کے اوپری جو سطح ہے کہ تلوے تو زمین پر لگے ہوئے، تو رکوع میں قدموں کی طرف دیکھے، قدموں پر نظر رکھے، یوں سمجھ لو. اور سجدے میں ناک پر نظر رکھے. اتحیاتوں جب پڑھتے ہیں قاعدہ اس میں گود میں نظر رکھے، انشاءاللہ نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے. یہ مفتی احمد یار خان نے رحمت اللہ تعالی علیہ یہ نسخہ لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عموماً سوال ہے، مطلب میں آپ سے ہی ہوں اذکارہ کہ عموماً گھڑی ہاتھ کی ہو یا گھر کی، بعض لوگ آگے رکھتے ہیں، پانچ منٹ آگے رکھتے ہیں، سات منٹ آگے رکھتے ہیں. اب اگر کسی نے ٹائم پوچھا کتنے بجے ہیں، اب گھڑی میں جتنے بجے ہیں وہی بتا دیا تو سچ ہوگا یا جھوٹ؟ سوال کچھ اسی طرح کا. پانچ سات منٹ میں یعنی کہ یوں بولنے میں عام طور پر لوگ بولتے ہیں نو میں پانچ سات منٹ کا، میں تو نو بجے میں، تو یوں ویسے اس کو وہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے جو گناہوں بھرا جھوٹ ہے. ایکوریٹ بتانا مفید ہے کہ بعض اوقات یہ کہ جماعت کے لیے وہ پوچھ رہا ہوتا ہے، ہم نے بولا نو بجے اور پانچ سات منٹ باقی ہیں جس میں آدمی وضو کر کے جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، نو بجے تو بولے یار مجھے تو پیشاب بھی کرنا ہے، وضو بھی کرنا ہے، چھوڑو یار جماعت گئی میری، وضو کر کے وہ باز رہا مسجد میں جانے کے لیے مثال کے طور پہ. یا وہ کوئی گاڑی کا مسئلہ ہے کہ اس کی گاڑی کتنے بجے جائے گی، کتنے بجے نکلنا ہے، فلائٹ کا ٹائم. تو یوں مناسب درست ترین یہی ہے کہ ایکوریٹ ٹائم. سیکنڈوں کا تو پھر بھی مشکل ہوتا ہے، جتنا اس کی گھڑی سے وہ سمجھ پاتا ہے اتنا بتائے تو مدینہ مدینہ. یعنی اگر سات منٹ آگے رکھی ہے تو وہ بتا دے، یعنی نو بج کر سات منٹ ہوئی ہے اور اس کو کسی نے پوچھا کہ یار کتنے بجے ہیں، تو وہ گھڑی میں دیکھ کر نو بجے بولے نا، جو اس کو تو پتا کہ میں نے سات منٹ آگے رکھی ہے. جی جی، کیونکہ اس نے آپ کی گھڑی کا ٹائم نہیں پوچھا، ٹائم پوچھا. ہاں اس نے ٹائم پوچھا. اچھا یہ عبید انصاری ہیں، سواد امیر سنت کے فیس بک پیج پر انہوں نے سوال کیا ہے کہ مجھے سالوں کا نزلہ ہے، اس کا حل بتا دیجئے. اب سالوں سے ہوگا یہ؟ ہاں یہ دائمی نزلے میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے دائمی نزلہ ہو جاتا ہے، الرجی ہوتی ہے. عام طور پر نزلے کو الرجی سے ڈاکٹروں کا یہی ہوتا ہے کوئی ایسی کھا پی لی چیز تو اس سے الرجی ہو جاتی ہے، تو یہ خود غور کرنا پڑے گا. چاول سے زیادہ تر نوٹ کیا کہ مسلسل اگر چاول کھائے جائیں، خاص کر سردیوں میں بھی چاول، تو اس سے ٹھنڈا پانی، کھٹی چیزیں، ان چیزوں سے آپ کو ملے گی ایک تعداد کہ ان چیزوں سے ان کو جان کی طرح پیار ہوتا ہے، ان کو چھوڑنا گوارا نہیں ہوتا، اور نزلے سے بھی بےچارے تنگ ہوتے ہیں، اور اگر سمجھاؤ نا کہ یہ چیزیں چھوڑو تو یہ کہہ کہ ہمارے ہنسیں گے بھی. اب خود کردارا علاج نیست، سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. تو چاول ترک کر کے دیکھے، ٹھنڈا پانی چھوڑ کر دیکھے، کھٹی چیزوں سے بچ کر دیکھے تو خود ہی شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے آ جائے کہ وہ دائمی نزلہ کس وجہ سے ہے. کہ دائمی نزلہ سے میں بھی گزرا ہوں, تو اب یہ کہ میں نے ٹھنڈا پانی تو زمانہ وہ چھوڑ دیا, میں نے چھوڑا تو کسی اور وجہ سے تھا جو مجھے یاد پڑتی ہے, برسوں ہو گئے چھوڑا ہوا ہے. میرا دائمی نزلہ تو پیٹ کا قفل مدینہ جب کتاب لکھی تو اس وقت ذہن بنا کم کھانے کا, تو اس سے دائمی نزلہ بھی چلا گیا اور کئی امراض میرے جو تھے وہ چلے گئے. سینے میں جلن میری مستقل تھی, وہ ساتھ میں میں ٹیبلٹس رکھتا تھا اس کی. سینے میں جلنا, تیکھے پانی ایک دم منہ میں آ جانا, یہ میرا مرض بھی پرانا تھا اور گولیاں میری ساتھ ہی ہوتی تھی اور پتا نہیں کتنی گولیاں کھاتا تھا میں. بلڈ پریشر میرا ہائی رہتا تھا, ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ یہ قبر تک جائے گی یہ دوا تمہارے, کبھی چھوڑنی نہیں ہے تم کو. الحمدللہ وہ بھی چھوٹ گئی کم کھانے کی برکت سے. کھانے میں احتیاط, پرہیزی, اللہ کی رحمت سے. اور بھی کئی امراض چلے گئے میرے, میرا وزن بھی بڑا ہوا تھا اور بدن ایسا لگتا تھا جیسے پھوڑے کی طرح بدن تھا, ویسا لگ رہا تھا میرے. الحمدللہ وہ بھی نارمل ہو گیا. تو یہ کہ زیادہ کھانے میں تو پریشانیاں ہیں, لوگ سمجھتا ہے کھاؤ پیو جان بناؤ, کھانے پینے سے اس طرح اوور لمٹ کھانے پینے سے جان بنتی نہیں ہے, جان بگڑتی ہے. لیکن یہ نسخہ جو ہے نا یہ تیار نہیں ہوتے قبول کرنے کے لیے. میں جب پیٹ بھر کے کھا لیا تو ذہن بنتا ہوگا کہ آئندہ نہیں کھائیں گے, پھر جب بھوک لگتی ہوگی پھر کوئی ڈش اپنی فیوریٹ ڈش آ گئی سامنے تو پھر بولے گا یار آج تو کھا لو کل سے لگائیں گے پیٹ کا قفل مدینہ. پھر بقرعید آ گئی, اب تو کیسے ہو سکتا ہے قفل مدینہ, سارا سال بوٹیاں کھائیں گے اب بوٹے کھائیں گے, پھر بولتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے اور پیٹ میں ہی ہوتا ہے اور پیٹھ میں ہی ہوتا ہے, تو یہ سب قبول ہو گیا بوٹے پر قربان. تو دیکھ لیں اگر عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ آپ کی بہت ساری بیماریاں چلی جائیں گی. یعنی یہاں تک کہ طبی تحقیق ہے, طبی ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ جو کم کھاتا ہے اس کو اس کی زندگی بھی لمبی ہوتی ہے, بڑھاپے میں بھی بچتا ہے بڑھاپے سے تکلیفوں سے, کافی اس کو فائدے ہوتے ہیں کم کھانے سے. چوہوں پر پریکٹیکل کیا تھا تو جن چوہوں کو کھانے پر چھوڑا ہوا تھا کہ خوب کھاؤ تو وہ خوب کھاتے تھے. تو یہ کب مرے اور جن کو کھانا دیتے نہیں تھے جیسے بند کر کے رکھا تھا کم کم دیتے تھے, تو وہ ان زیادہ کھانے والوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ عرصہ زندہ رہے. تو یوں کم کھانا تو حدیثوں میں بھی کہ کھانے بھوک کے 3 حصے کرے, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. تو یہ کھانے کا مطلب یہ بھی زیادہ سے زیادہ کھانا ہی ہے تو یوں کرو, یہ حدیث پاک میں. لیکن خیر ہم تو تینوں حصے غذا سے بھرتے ہیں, پانی ایکسٹرا ہوتا ہے, ہوا ایکسٹرا ہوتی ہے, اور ایسا ٹھانس ٹھانس کے بھرتے ہیں کہ وہ کہوں تو مبالغے کے ساتھ کہ چورن کی بھی جگہ نہیں بچتی کہ یہ اب کیسے جائے اندر, اور چورن جائے بھی تو بیچارہ کرے کیا چٹکی بھر چورن, اتنی بوٹیاں بوٹے چبائے بغیر جو نکلے آج کل. تو بہت لوگوں پریشان کیا ہوگا بوٹیوں نے, بولے گا نہیں کوئی, اب تو بالکل نہیں بولے گا. کہاں بولے بابا, کیا بولے, نہ تنگ کیا ہوگا, ابھی تک چل رہا ہے بابا, بیف ہنٹر تو بن رہے. ہاں تو یہ کہ پھر سارے کہ بوٹی پر قربان, بیماریاں سب بنے, ہماری جان قربان, بوٹیاں نلیاں قربان نہیں ہو سکتی, ان پر قربان جان. اچھی لگتی ہیں بابا. اچھا ایک بات بتائیں, کوئی یہ سوچتا نہیں ہوگا کہ یار ان کو نزلے کا پوچھو, ان کو سر کے درد کا پوچھو, ان کو پیٹ کے درد کا پوچھو, ان کے گھٹنے کے درد کا پوچھو, ان کو کمر کے درد کا پوچھو, ان کو کوئی بھی سرا پوچھو, یہ مولانا صاحب جب بھی دیکھو تو وہ کھانے پینے کے پیچھے آ جاتے ہیں بس کم کھاؤ کم کھاؤ کم کھائے. کوئی مولانا ایسا بھی تو نا ورنہ مولانا بدنام دے کے مولانا کافی ہوتے ہیں کوئی حلوے منڈے کھاتے ہیں ہم اگر بدنام کر رکھا ہے حالانکہ پیزے پراٹھے خود کھاتے ہوں گے تو ہم کو بولتے حلوے منڈے کھاتے ہیں. یہ مولانا کوئی دوسرا علاج بتاتے ہی نہیں ہے جب بھی دیکھو تو کوئی اب نہیں پوچھتے یار ان کو جب بھی پوچھے گا یہ بولے گا کم کھاؤ کم کھاؤ کم کھاؤ تو کیا پوچھا اب ان سے. مولانا صحیح علاج بتاتا ہے ڈاکٹر بولے گا سب کھاؤ میں کائی کے لیے ہوں تمہاری جیب گرم ہونی چاہیے میں حاضر ہوں خدمت کے لیے. تو ڈاکٹر عام طور پہ پرہیز ہی نہیں بتاتے اب یہ آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہوگا آپ نہیں بولتے سب کھاؤ ہمارے پاس آ جاؤ کچھ ہو جائے تو یہ میں نے ایڈیشن کیا ہے ہمارے پاس آ جاؤ اور حکیم اب بھی پرہیزیاں بتاتے ہیں ان بیچاروں کے پاس کوئی جاتا نہیں ہے کم لوگ جاتے ہیں تیار حکیم سب پرہیزیاں کروا کے مار دیتے ہیں اللہ حکیم یہ صحیح کرتے ہیں یہ پرہیزیاں جو کرواتے ہیں نا تو اصلی علاج سچ پوچھو تو دوا کم اور پرہیزیاں زیادہ ہے. میں نے کہا نا میں نے بہت ٹیبلٹ کھائی ہیں میں گولیوں کی دواؤں کی تھیلی رکھتا تھا اپنے ساتھ بیگ رکھتا تھا چھوٹا سا اتنی دوائیں کھائی ہیں میں لیکن الحمدللہ قفل مدینہ پیٹ کا جب ذہن بنا کھاتا ہوں میں اب بھی کھاتا ہوں لیکن وہ انداز نہیں ہے اب ڈر ڈر کے کھاتا ہوں بچ بچ کے کھاتا ہوں الحمدللہ. تو یوں مطلب گاڑی چل رہی ہے اپنی کب دیکھو کب تک چلتی ہے بیماریاں تو پھر بھی ہیں سارے بڑھاپا یک بڑھاپا صد عیب ایک بڑھاپا سو عیب سو بیماریاں لیکن ساتھ میں اگر کھانے پینے پر بھی اگر بدلا جائے نا تو پھر زیادہ تکلیف ہو میں کم تکلیف ہوتی ہے کم کھانے میں کم تکلیف. اچھا نزلے کا ایک علاج بیمار عابد نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا اس کے پیج نمبر 34 پر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف تین بار اول آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر تین روز تک روزانہ نزلے کے مریض پر کوئی دم کر دے انشاءاللہ عزوجل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی. تو سورہ فاتحہ تین بار پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر خود بھی اپنے اوپر دم کر لیں تین بار پڑھیں سورہ فاتحہ تو سورہ شفا ہے جیسے کہ آپ نے تو یہ تو سینہ کھول کے کرتے ہیں نا اب سینہ کھول کر کرنا اور نزلے کا تعلق تو یہ پھیپ پھڑا اور پتہ نہیں کس کس سے ہوتا ہے تو پھر تو سینہ چاک کرنا پڑے گا کاٹنا پڑے گا اندر دل کا مریض ہے وہ بھی سینہ کھولتا ہے تو یہ گوشت کی جو اور چربی کی جو تیز دل پر پھونک جائے گی کیسے. تو اس لیے یہ گلا کھول کر جو دم کرواتے ہیں نا لوگ اب یہ کہ میں کبھی کبھی سمجھاتا ہوں تو بھی کہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے گلا کھول کر دم کروانے کی میدا تو نیچے اندر ہے تو جو پھونک یہ مطلب سینہ کھول کر بوٹیاں چربیاں ہٹا کر میدے تک جاتی ہے اثر اس کا جاتا ہے تو یہ پتلا سا کپڑا ہے اس کو بھی آر پار ہو جائے گا اس کا اثر. تو اصل تو وہ ہوا تو پہنچتی ہی نہیں ہے نا اب تو دم فون پر بھی ہوتے ہیں فون پر اب فون پر دم ہونا یہ کیا ہے درد اصل میں یہ پھونک نہیں جا رہی جو بھی اللہ تعالی چاہے تو اس سے شفا ہو جاتی ہے بعض اوقات ٹیلی فون پہ بھی دم کرنے سے. آپ نے کسی کو بڑی پیاری بات سمجھائی تھی وہ جیسے کہیں درد تھا تو ادھر اس درد کی جگہ پر دم ہوتا میں کہا یار درد تمہارا کہیں اور ہوتا گولی منہ سے کھاتے ہو اور وہ درد کی جگہ پہ جا کر وہ اپنا اثر دکھا دیتی ہے. اچھی یاد دلائی آپ نے بات ظاہر ہے منہ سے ہی گولی کھائی جاتی ہے درد بعض اوقات ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ دم کرنے کا دل نہیں کرتا اب جیسے درود پاک پڑھا اللہ رسول کا نام پڑھا اب وہ پاؤں دکھا رہا کہ اس میں دم کرو درست فرمائے لوگ. اچھا اب یہ ایک اور ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں سوال یہ آیا ہے کہ یہ ارشاد فرمائے کہ جو آج لطیفوں کی کتابیں آتی ہیں لطیفے ہوتے ہیں اور چٹکلے جس کو بولے آپ ہاں چٹکلے اب یہ عموماً جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں یوں بولا یوں بولا یوں بولا تو لوگ مسکراتے ہیں ہنستے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے تو یہ جھوٹ پر مبنی یہ ہوتے ہیں ان کا پڑھنا کیسا. جھوٹے چٹکلے جو ہے نا اگر نصیحت آموز ہیں اور نصیحت کے لیے کسی صحیح مقصد کے لیے بیان کیے جائیں اور دونوں کو پتا ہے, جس کو بتا رہے ہیں اس کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے, تب تو جائز. اور ورنہ یہ ہنسانے والے جھوٹے لطیفے جو ہیں نا, یہ ناجائز ہیں. آج کل یہ عام ہے, مذہبی لوگوں میں بھی یہ رائج ہے, جھوٹے جھوٹے لطیفے, یہ چٹکلے. اس کو لطیفہ, مشہور لفظ لطیفہ ہے, لطیفہ بولنے کو جی نہیں چاہتا, اس میں اللہ کا نام ہے لطیف. تو اس کو تو مطلب یہ جائز نہیں ہے. لوگ جوک آنے والے سناتے ہیں, شاید ایک تعداد جوک سے سمجھیں گے, جوک جوک. ہاں یہ جوک, اور جو یہ بیان کرتا اس کو جوکر. اچھا یہ ہے کہ محمد قاسم ہے گجرات کے, کہتے منکر نکیر ایک فرشتہ ہے یا دو, اور قبر میں منکر نکیر جب تشریف لائیں گے تو کیا دونوں سوالات کریں گے یا کوئی ایک؟ منکر نکیر تو دو الگ الگ نام ہیں, دو فرشتے. اب یہ سوالات کریں گے, اب ہاں یہ کہ ان میں سے کون سوال کرے گا, یہ لکھا وہ پڑھا تو نہیں ہے, وہ دونوں سوالات کریں گے. اب اس میں اٹکل سے کیا بولیں کہ ایک سوال یہ کرے گا دوسرا سوال یوں کرے گا, پتا نہیں. حدیث میں الفاظ یس الانی کے یعنی تسمیہ کا صیغہ ہے, اس کا مطلب وہ دونوں سوال کریں گے. اب کون کون سا سوال کرے گا, یہ ایک ساتھ دونوں بولیں گے, کچھ کہہ نہیں سکتے نا اپنے قیاس سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز وجل مدنی مذاکرے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ہمیں مدنی مذاکرے میں امیل سنت توبہ بھی کرواتے ہیں اور حضور سید غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا مرید بھی بناتے ہیں. دونوں کی بڑی برکتیں ہیں. توبہ کے بارے میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا ارشاد ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. اور بیعت جو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم بیعت کر لیتے ہیں کسی کامل پیر کے ذریعے, تو حضور سیدی غوثی اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. وہ فرماتے ہیں قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کر لوں. تو جو کسی کے مرید نہیں ہے, موقع اچھا ہے امیر علیہ سنت کے مرید بن جائیں, امیر سنت آپ کو غوث پاک کے مریدوں میں شامل فرما لیں گے. اور جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کریں. امیر علیہ سنت جب کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. آپ کے جو جامع شرائط پیر ہیں وہ پیر صاحب رہیں گے, امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں توبہ بھی کروا دیں, اپنا مرید بھی بنا لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ. خوشخبری, آنے والی جمعرات ہفتہ وار اجتماع کے بعد سے انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. روزانہ رات بعد نماز عشاء مدنی مذاکرے ہوا کریں گے, جو 11 محرم الحرام تک جاری رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو جو حاضرین ہیں ناظرین ہیں, سب سے مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کی, مدنی مذاکرے دیکھنے کی, اس کی دعوت کو عام کرنے کی مدنی التجا ہے. اور اگر چاند نظر آ گیا جمعرات کو تو پہلی محرم یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انشاءاللہ اس سلسلے میں جلوس فاروقی کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال اچھا ہے, بچوں کو کھلانے کے نت نئے انداز اپنائے جاتے ہیں جن سے بچے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں, مگر پیارے بابا جان آپ کا انداز دیکھا جس میں آپ مدنی منے کو اس طرح کندھوں پہ اٹھائے ذکر اللہ کر رہے ہیں. تو پیارے باپا جان ہمیں مدنی منوں کو کھلانے کے لیے کون سا انداز اپنانا چاہیے جس سے ان کی تربیت بھی ہوتی رہے اور وہ لطف اندوز بھی ہوتے رہیں؟ دونوں انداز درست ہیں. تارے بچے اور کھلونے, تو ہر وقت ایک انداز سے تو بچہ بہلے گا نہیں, اس کو مختلف چاہیے. تھوڑی دیر اب اٹھائیں گے تو بھی یہ چند لمبے رہے گا, پھر فدک کے دوسرے کی طرف جانے کی کرے گا, پھر تیسرے کی طرف جانے کی کرے گا. تو کلو جدید لذیذ محاورہ ہے کہ ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے, ٹیسٹی ہوتی ہے. تو ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ہر نئی چیز لذیذ, تو نیا نیا انداز ہو. پر آوا آوا آوا آوا آوا کرتے ہیں, اللہ اللہ کرتے رہے, یہ نیت ہو تو مدینہ مدینہ کہ بچہ بھی اللہ اللہ کہنا سیکھے. مجھے تعجب ہوا, یہ بھی آ گیا سوشل میڈیا پہ مدنی چینل پر, مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ آ جائے گا مدنی چینل پر, تو چار دیواری کا کام تھا. خیر اس میں کوئی ایسا انداز نہیں جس کا لوگ مذاق اڑائیں, یہ بس ڈر لگتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے یار. تو یہ کیا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے. بچے سے اس طرح پیار کرنا یہ تو سرکار کی سنت سے ثابت ہے, پیار کرنا سنت سے ثابت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کو پیار سے اپنی سواری پر سوار کر لیتے تھے. کتنا اچھا سوار ہے, کتنی اچھی سواری ہے. جی جی, وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا ایک لقب ہے راکب دوش مصطفیٰ، یعنی میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کرنے والا، راکب دوش مصطفیٰ کے معنی یہ. تو ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی حقیقی مدنی منے تھے، تو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کیا ہوا تھا، تو کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کتنی عمدہ سواری ہے، یعنی کتنا یعنی سواری کتنی پیاری ہے، سرکار کی تعریف کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو سرکار نے فرمایا کہ سوار بھی تو کتنا عمدہ ہے، اتنا مطلب یعنی کہ سواری از بیسٹ. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اوپر سوار ہے وہ بھی تو بیسٹ ہے. یہ پیارے آقا کی شفقت اپنے شہزادگان اور نواسوں کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نواسی ہیں حضرت سیدتنا امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا بھی بخاری شریف وغیرہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ نماز کی حالت میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھے، سجدے میں جاتے تو وہ نیچے رکھ دیتے، اوپر واپس تشریف لاتے قیام میں تو ان کو کندھے پہ اٹھا لیا کرتے تھے. یہ خصائص میں سے مذاق کرتے ہیں، یہ بھی بچوں کو کندھے پہ اٹھائیں گے. جی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں. ہم اگر اس طرح اٹھائیں گے رکھیں گے نا تو نماز نہیں ہوگی، ہمارے لیے یہ نہیں ہے. ہاں بچہ اتفاق سے نماز پڑھ رہا ہے اور پیٹھ پر آ کر بیٹھ گیا، تو اب اس کو چونکہ نماز کو بچانا ہے تو اب اس حکمت عملی سے اس کو ہٹا سکتے ہیں، چاہے عمل کثیر کرنا پڑے کہ یہاں نماز کی اصلاح مقصود ہے. جبکہ ایسا ہو جائے ہم خود نہ کریں، بچہ بعض اوقات لپٹ جاتے ہیں، بچے بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے، تو یوں ضرورتاً کہ نماز پڑھتے پڑھتے وہ آ گیا بچہ، تو اس کو تو ضرورتاً ہٹا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم خود پہلے سے ہی وہ بچے کو مطلب کندھے پہ بٹھا دیں اور اب نماز شروع کریں، تو مشکل ہو جائے گا اتارنا، پھر وہ نماز نہیں ہوگی. اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فعل جو ہے یہ بچوں سے شفقت میں، پیارے آقا تو مالک الاحکام ہیں، جو کیا وہ صحیح ہے، پیارے آقا نے جو بھی کیا وہ صحیح ہے، حق. لیکن ہر فعل سرکار کا جو ہے اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے جب تک علماء اجازت نہ دیں، کہ کئی ایسے کام ہیں پیارے آقا کے کہ جو امت کو اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پیچھا کیا تھا ہجرت کے اس میں، تو اس کو تو فرمایا نا کہ میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، جب وہ مسلمان ہو گئے زمین کسرا کے کنگن سونے کے تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتح ہوا ایران نا، ایران کا کسرا بادشاہ کہتے تھے اس کا سر نیم تھا، تو کسرا کے کنگن جب مال غنیمت میں آئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس قول کو عملی جامہ پہناتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سونے کے کنگن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے ان کے ہاتھوں میں پہنائے تھے، حالانکہ سونا پہننا حرام، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک الاحکام تھے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے جسے جو چاہے حلال کر دیں جو چاہے حرام کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ایک خاص بات یہ بھی ہونے والی ہے کہ اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جی ہی مدنی مذاکرہ ختم ہو، صلاۃ وسلام وغیرہ سے جب ہم فارغ ہو جائیں تو آپ اسکرین پر رہیں، انشاءاللہ آج ہونے والے مدنی مذاکرے میں جو سوال و جوابات ہوئے ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ کچھ اس کا ایک مدنی پھول اس پر بیان کیے جائیں گے کہ یہ سوال ہوا تھا میرے سننے یہ جواب دیا یہ سوال ہوا تھا یہ جواب دیا تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو کچھ چند منٹوں تک ہم مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سمجھیں کہ یہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ واہ تو یہ ہم جیسے یہاں ابھی حاضر ہیں تو یہیں سے ہوگا جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے اتر بھائی ہیں تو یہ سوالات میں سے کچھ نہ کچھ امیر رسول کے جوابات کے مدنی پھول یہ لکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ان جوابات کے صورت میں ہم آپ کو کچھ نہ کچھ مدنی پھول مزید پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تشویش فل تشویش اس میں علماء چاہیے اس میں جی کیونکہ علمی یہ فقہی مسائل ہیں ان میں کیا تبصرہ کریں گے کچھ کا کچھ بول دیا پھر دارالافتاء اہل سنت کے کوئی اپنے مفتی صاحب انشاءاللہ سے خدمات لے لی جائے پہلے پھر تبصرہ جو بھی کرے وہ تشریف فرما ہو نا تو پھر مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا ٹھیک ہے سر ہاں یہ مدنی لگام سب کو رکھنی ہے دارالافتاء اہل سنت کی مدنی لگام ہر دعوت اسلامی والوں کے لیے کمپلسری ہے جیسا بھی مسجدیں خوشبودار رکھی اور بات نکلی تو میں نے فوراً نوے دارالافتاء اہل سنت جو شرعی احکام ہے وہ میں نے عرض کیے صلوا علی الحبیب یا مرشدی میں سگے اتار کانپور ہند سے عرض کر رہا ہوں حفظ جو کر لیتے ہیں جلدی بچے بسا اوقات وہ کام کاج میں مصروف ہو کر کے پھر بلا بھی جلدی دیتے ہیں تو برائے کرم نصیحت ارشاد فرما دیجئے جو کافی حد تک جن کا کمزور ہو چکا ہے وہ دوبارہ اب کیا انداز اختیار کریں اور کیا اب بہت ضروری نہیں رہا یاد کرنا یا نہیں بھی یاد کرے تب بھی چل جائے گا ارشاد فرما دیجئے نصیحت عطا فرما دیجئے یہ قرآن کریم حفظ کرنا آسان ہے اس کو حفظ باقی رکھنا یہ مشکل ہے جذبات میں آ کر حافظ تو بن جاتے ہیں حافظہ بن جاتی ہیں پھر امور خانہ داری گھر کے کام کاج پھر حافظہ رہتی کم ہوں گی بلا دی جاتی ہوں گی یہ تعداد ہے ذرا حافظ تو بہت دیکھے میں نے کہ جو بس بےچارے بلکہ سارا سال بلائے رہتے ہیں وہ مصلح جن کو سنانا ہوتا ہے وہ شعبان میں رجب میں یہ اس طرح اب یہ دورائی شروع کرتے ہیں تو سارا سال پڑھتے رہنا حفظ کر لیا خدا کی قسم بہت بڑی سعادت ہے اس کو اب باقی رکھنا ضروری ہے یہ نعمت ملی اس کی قدر کیجئے جو بھی حافظ ہو گیا سمجھے تو وہ اس کی قدر کرے اس کے لیے ذہن نصیب روز کی ایک منزل تلاوت کرے مدرسۃ المدینہ کے آپ کو اسے طلبہ کرام اساتذہ کرام قاری صاحبان ملیں گے جو ایک منزل کی تلاوت کرتے ہیں جامعات المدینہ کے طلبہ کرام بھی ملیں گے اگرچہ ان تعداد تھوڑی ہے ان قاری صاحبان ایک منزل والوں کی اکا دکا ہی ہوگی لیکن ایک منزل اگر پوری کریں گے نا تو یوں مہینے میں چار قرآن ختم ہو جائیں گے آپ کے ہفتے میں ایک قرآن کریم کی تلاوت کر ہو جائے گی آپ کی ایسا قرآن کریم حفظ رہے گا کہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بلایا نہیں جائے گا اسی طرح اگر پوری منزل نہیں پڑھ سکتے تو چلیے کچھ کم کر لیں یعنی ایک منزل میں تقریباً ساڑھے تین چار پارے مختلف ہیں اب تین ساڑھے تین چار اس طرح تو ہاں سات چھ سات ایک منزل چار قرآن کریم میں سات منزل ہیں تو سات چونکہ اٹھائیس مختلف ہی ہیں اس میں جیسے چھٹے سپارے میں جا کے پہلی منزل ہو رہی ہے تو پھر اس کے بعد آگے جا کے کسی میں کم کسی میں زیادہ اس طرح پارے الگ الگ ایک منزل پڑھ لیں یا یوں کر لیں روز کے چار پارے کر لیں تو یوں بھی ایک مہینے میں تقریباً ختم قرآن کی سعادت ایک مہینے میں چار قرآن کی سعادت مل سکتی ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تو روز کے دو پارے پڑھ لیں تا تب بھی تقریباً دو بار قرآن کریم ختم ہو جائے گا. اگر اتنا بھی جذبہ نہیں ہے, آپ بولو ٹائم نہیں ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. سوشل میڈیا کے لیے گھنٹوں آپ کے پاس ہیں, گپے مارنے کے لیے گھنٹوں ہیں, ادھر ادھر کی اور وہ سیاسی سرگرمیاں, سیاسی گفتگو, اور یہ ہارے گا نے وہ جیتے گا, ادھر بم پھٹ گیا, ادھر بندہ پھٹ گیا, یہ باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے اپنے کے پاس. نہیں ٹائم تو قرآن کریم پڑھنے کے لیے بارہ منٹ ہمارے پاس نہیں ہے. کتنی یار عجیب, کیا کہوں, بد نصیبی کہوں, کیا کہوں میں, نہیں ہے ٹائم. واقعی بک بک کرنے کے لیے ٹائم ہے, گناہ بھرے چینل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے. تو جو اچھا پڑھ لیتا ہے نا, جو عادی ہوتا ہے پڑھنے کا, اس کو ایک پارا پڑھنے میں اگر وہ اچھی طرح پڑھے تو پڑھنا اچھی طرح تجوید کے ساتھ چاہیے, تو 25 منٹ 25ویں شریف کے جلدی نہ پڑھے, آنا آنا آنا آنا آنا آنا اس طرح نہ پڑھے, بلکہ قرآن پڑھے. تو یہ قرآن پڑھنا نہیں ہے, قرآن پڑھنا اس کی صورت میں کہ ہر حرف درست مخرج سے ادا ہو. پھر اس کے تجوید کے بھی اپنے قواعد ہیں, بعض قواعد تو واجب ہیں جن پر عمل کرنا. تو بہرحال یہ کہ تجوید کے قواعد کے ساتھ پورا پارا اگر پڑھے گا نا, تو جنرل بات کرتا ہوں, کوئی 25 منٹ میں پڑھ لے گا. اچھا اب اس میں بعضوں کا گلا بہت صاف ہوتا ہے, وہ ہو سکتا ہے 15 منٹ میں بھی درست پڑھ لے گا حدر. تو یوں کوئی 15 میں پڑھ لے گا, کوئی 20 میں, کوئی 25 میں. آپ بتائیں ڈبل 12 گھنٹے ہمارے پاس ہیں روزانہ, ہے میں کچھ کمی نہیں ہوتی. اس میں ہمارے پاس اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے 25 منٹ بھی نہیں ہے, 20 منٹ بھی نہیں ہے. اب یہ بد نصیبی ہے, خوش نصیبی ہے, کیا نصیبی ہے, ہم کیا نام رکھیں اس کا. تو آج تو میرے قاری صاحبان جمع ہوئے ہیں, آج تو وہ جمع ہوئے جنہوں نے ہزاروں کا حفظ قرآن بنا دیا. یار آج آپ لوگ بھی نیت کر لو گے, ہم مطلب قرآن کریم کی خدمت کرتے تو اب ہم مطلب جو کوتاہی تھی, تو آپ میں ایسے ہوتے ہیں مجھے پتا ہے جو روز ایک منزل پڑھتے ہیں, تو بعض تو پہلے سے پڑھتے ہوتے ہیں, بعض وہ ہوں کہ آج نیت کر لیں ایک منزل پڑھنے کی. ایک منزل میں کتنی دیر لگے گی یار, گھنٹہ, سوا گھنٹہ, ڈیڑھ گھنٹہ, ڈبل 12 گھنٹے میں سوا ڈیڑھ گھنٹہ. ابھی جو قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے جس کو دعا کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا نا, اس کی دعائیں خود بخود قبول ہو جاتی ہیں. یہ قرآن کریم کی کتنی بڑی برکت ہے. تو ہے نیت کرنے والے ایک منزل روز کی, سبحان اللہ. جذباتی نہیں, ہاں کھوٹے کھوٹے ہاتھ نہیں اٹھانا, یعنی کہ اگر دل کی نیت ہے کہ واقعی میں ایک منزل تلاوت کروں گا, کہ میں تو ہوں ہی خادم قرآن. بھائی آپ کا تو سر کا تاج, ہم سبھی کا قرآن کریم ہے, ہمارے سینے کا مدینہ قرآن کریم ہے ان مانو کر, یعنی کہ بس ساری خوبیاں قرآن کریم میں موجود ہیں. مدینے کا ادب بھی ہم نے قرآن کریم نے ہمیں سکھایا, مدینے والے کیا جو کچھ مطلب رتبہ ہمیں قرآن کریم نے بتایا الحمدللہ, کہ پورا قرآن کریم جو ہے نا یہ نعت پاک مصطفیٰ ہے. پھر یہ الگ موضوع ہے. تو بہرحال قرآن, یہ قرآن ہے اللہ کا کلام, ہم سب کا امام. تو یہ کہ ایک منزل یعنی مہینے میں 4 قرآن کریم ختم کرنے کی نیت اگر واقعی بنتی ہے تو نیت کرنا, ہاتھ اٹھانا ہے, ورنہ نہیں اٹھانا ہے, ورنہ پھر جھوٹ ہو جائے گا نا, دھوکا ہو جائے گا. تو اب نیت کون کرتا ہے ایک منزل تلاوت کرنے کی, 12 ماہ تک کی نیت کر لیں کہ 12 ماہ تک ایک منزل روز پڑھوں گا, اگر کبھی ناغا ہو گیا تو دوسرے دن قضا کر لوں گا, 2 منزلیں پڑھ لوں گا. ہے اب نیت بنتی کسی کی, دیکھیں نا بہت تھوڑے رہ گئے پہلے کے مقابلے میں. تو جذباتی ہاتھ نہیں اٹھانے ہوتے, ماشاءاللہ اب بھی کافی ہیں, یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی یہ اتنے سارے اس میں کوئی اٹھا کر رکھیں. ہاں نیت کی اٹھا کر رکھیں, ہو سکتا ہے سینکڑوں ہوں. اب گھروں پر بھی جو اس طرح جو اسلامی بھائی موجود ہوں, بالکل وہ بھی نیت کریں, ناظرین ناظرات. جی ایک باب المدینہ کی اس کا پتا چلا مجھے, وہ مدرسہ اس طرح کی بہن ہے, ان کا کسی نے پیغام دیا تھا کہ وہ روز کی منزل پڑتی ہیں. تو الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی نے ہی تو ذہن دیا ہے کہ ان کو جو آیت پوچھو خالی کنز الایمان کا ترجمہ بتاؤ تو آیت بتا دیتے تھے کہ اس آیت کا یہ ترجمہ ہے. یہ قرآن کمپیوٹر کا لقب ان کو نہیں ملا تھا اس وقت, اپنے رائج نہیں تھا یہ سلسلہ. نہ واقعی کمپیوٹر تھے ان منوگر. تو یہ کہ انشاءاللہ یہ منزل پڑھیں گے. اچھا دو پارے پڑھنے والے, اب منزل کے علاوہ وہ نیت کا اظہار کریں. ماشاءاللہ دو پارے والے اس سے بھی بڑھ گئے ہے نا غالباً. اب روز ایک پارا پڑھنے والے, یہ صرف قاری صاحبان نہیں ہے, قرآن ہم سب کا ہے. ہاں جو بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سن رہے ہیں سب ایک نیت کرے, اللہ توفیق دے تو ایک پارا قرآن کریم کا تلاوت ہو جائے. شروع میں دیر لگے گی پڑھنے میں, جن کی عادت نہیں ہوتی نا, انشاءاللہ آپ پڑھتے رہیں گے تو پھر روانی آ جائے گی اور وہ جلدی فارغ ہو جائیں گے. تو اس کی برکت سے انشاءاللہ سینہ مدینہ ہو جائے گا, سرور آئے گا, فرحت ملے گی اور بہت ساری الجھنیں ٹینشن اور مسائل آپ کے غیبی طور پر حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. باعشق قرآن بن جائے انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ ہند والے گورکھپور یہ بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے کہ ہم بھی قرآن کریم پڑھیں گے, قرآن ہمارا بھی ہے. جہاں بھی دنیا میں مسلمان ہیں قرآن سے محبت کرتے ہیں, دیکھو وہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہند والے بھی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور کام آپ کو بتانا ہے, نمازوں کی کوتاہیاں جو ہے نا, جیسے مدنی ماحول میں آئے تو نمازی تو بن جاتے ہیں, یہ پچھلی نمازیں ان کا تھوڑا حساب کتاب بہت سوا کمزور رہتا ہو تو تعجب نہیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مہم یہ بھی چلا دی جائے کہ ہم سب صاحب ترتیب ہو جائیں؟ جامعات المدینہ میں یہ مہم ہے کسی حد تک صاحب ترتیب کی, ہے نا, ہے میرا خیال کچھ ہے صاحب ترتیب. تو کسی کو کوئی بتائے نہیں ہاں کہ اب میں بھی صاحب ترتیب بنوں گا, کہ یہ اپنے گناہ کا اظہار ہے, میری قضا جمع پڑی ہے میرے پاس. تو گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے, بے باقی ہے. تو کوئی کسی کو پوچھے بھی نہیں کہ تم صاحب ترتیب ہو گے نہیں, اب وہ کیا بولے. شاید سننے والوں یا دیکھنے والوں, میں بتا رہا ہوں صاحب ترتیب کیا ہوتا ہے, یہ صحیح بات ہے. صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے کہ جس پر, یعنی جس کی چھ نمازیں اس طرح, جیسے چھ نمازیں قضا ہو گئیں پوری وقت بھی چٹی کا چلا گیا تو اب وہ صاحب ترتیب نہ رہا ہے نا. اور اگر چھ نمازوں سے کم اس پر قضا باقی ہیں تو یہ صاحب ترتیب ہے. تو یوں ایک بھی نماز جان بوجھ کر قضا کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن صاحب ترتیب کی ڈیفینیشن یہ کہ جس پر پوری چھ نمازیں یا اس سے زیادہ یہ قضا ہیں تو اب یہ صاحب ترتیب نہیں ہے. تو یہ شاید غالب اکثریت اس میں مبتلا ہوگی نمازیوں کی, کہ ان کی پچھلی نمازیں ان پر قضا موجود ہوں گی. تو یہ نمازیں جو قضا ہیں یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتی, توبہ کے ساتھ تلافی بھی کرنی ہے. توبہ سے قضا کرنے کا گناہ معاف ہوگا اور اس کی تلافی یہ ہے کہ وہ ادا بھی کرے. تو اس میں تو یہ ہے کہ بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ گھر کے کام کاج, روزی روزگار کی جو ضروری مصروفیات ہیں ان کو مائنس کر کے باقی وقت جو ہے وہ قضا نمازیں ادا کرنے میں صرف کرے, یعنی ان کو پھٹا پھٹ ادا کرے. ہم لوگ بہت سستی کرتے ہیں, بلکہ جو وقت کی فرض نماز ہے اس میں بھی جان نکلتی ہے, نہیں پڑھی جاتی. تو یہ ہماری ذرا یہ ہے بدنصیبی, سیدھی بات ہے کہ ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا, نمازوں میں دل نہیں لگتا. اللہ ہمارا دل لگا دے. تو میرے میٹھے میٹھے مدنی منو, اب صاحب ترتیب ہونے کی طرف آپ رخ کریں اور یہ ہر ایک اپنے اپنے طور پر کرے, کوئی کسی کو بتائے نہیں کہ اب میری اتنی باقی رہ گئی ہیں, میں نے اتنی ادا کر لی, اب میں صاحب ترتیب ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے نہیں تھا, قضا تھی مجھ پر. تو یہ نہیں بتانا, کسی کو پوچھنا نہیں ہے کہ تم صاحب ترتیب ہو یا نہیں ہو, یہ ہر ایک اپنے اندر ایک تحریک لے کر چلے, اسلامی بھائی ہو اسلامی بہن ہو, کہ مجھے صاحب ترتیب بننا ہے. اور وہ چھ سے کم نمازوں والا صاحب ترتیب نہیں, بالکل صفر, ایک بھی نماز قضا نہیں ہے, ایسا صاحب ترتیب بننا ہے بالکل ہر نماز, یعنی پچھلی ساری ادا ہو جائے اور آئندہ تو قضا کرنی نہیں ہے, وہ تو فائنل ڈیسیزن ہے, اس میں تو چونکہ چنانچہ تو ہی نہیں نا, نماز فرض ہے. تو یہ دیں گے اس مدنی تحریک کو کچھ مطلب آپ ہوا, بڑھائیں گے اس کو آگے, کہ آپ وہ ہیں کہ جن سے ہزاروں کی وابستگی ہے, قاری صاحبان کے کتنے طلبہ ہیں, تو نابالغوں کو بھی یہ تحریک دیں آپ. نابالغ ابھی سے ہی نماز پڑھتا رہے گا نا, تو جب بالغ ہوگا تب وہ نمازی ہونے کی حالت میں بالغ ہوگا, تو یہ صاحب ترتیب ہی رہے گا. بالغ بن کر نمازی بنے گا تو پھر خطرات تو ہیں, کبھی فجر میں آنکھ نکلی, کبھی سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں. بالغ ہو گیا تو کیا ہوتے, تو بچے ہی ہیں نا جنرلی, تو عمریں کیا ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ نابالغوں کو بھی 7 سال کی عمر میں تو ویسے بھی نماز کا حکم دیا جائے گا, تو ان کو بھی نمازیں پڑھاتے رہیں. ہمارے قاری صاحبان قرآن کریم کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی ایسی زوردار دار زور تحریک چلا دیں کہ ہمارا ہر طالب علم جو ہے یہ پکا نمازی بچپن ہی سے بن جائے, فجر میں بھی اٹھے, اور ان کے جو سرپرست ہیں ان کو بھی یہ ترغیب دی جائے کہ یہ بھی اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھائیں. میں اپنے بچوں کو ایسا کھینچ کھینچ کے نکالتا تھا, یہ چھوٹے تھے نا, انہیں وضو خانے پر انہوں نے اونگ جانا ہے, سچے میں سو جاتے تھے, تنگ کرتے تھے, لیکن بس میں چھوڑتا نہیں تھا ان کو مطلب کھینچ کھینچ کے نکالتا تھا. تو آج اللہ کی رحمت سے میرے بچے نمازی ہیں الحمدللہ. تو یہ سب سرورستوں کو کرنا پڑے گا, ان کو کھینچ کھینچ کے بستر چھڑا کر ان کو لگا رہے نماز میں, بولے پہلے نماز میں سو جائے, یہ وضو تو کرے, یہ وضو بھی سارے جیسے تیسے کرتے ہیں, لیکن ان کو سمجھا ہے کہ یوں کرنا ہے, یوں پاؤں دھونا ہے, یوں ہاتھ دھونا ہے, پھر نماز یوں پڑھنی ہے, پھر سو جائے گا, اب نصیب ہو. لیکن اس کی یوں عادت پڑے گی. اب نابالغ سو گیا نماز میں تو قضا ہو بھی گئی تو اس کو قضا کا حکم تو نہیں دیں گے کہ یہ قضا کرے, فرض تو ہوئی نہیں اس پر, لیکن عادت اب بھی سے ڈالنی پڑے گی, بالغ ہونے کا انتظار نہ کرے. لیکن یہاں تو نہ باپ پڑھتا ہے نہ ماں پڑھتی ہے, تو بیٹا کیا پڑھے گا نماز. یہ تو مدنی ماحول کی برکت ہے کہ بے شمار بیٹے اور بیٹیاں نمازی بن گئیں, لیکن ان کو ماں باپ کا شکوہ رہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے, تو ظاہر ماں باپ پر سختی تو ہو نہیں سکتی. تو ان کو بھی پیار سے نرمی سے گھر میں گھر درس اگر شروع ہو جائے گا نا, تو نمازیوں کی تعداد گھر والوں میں ترکیب ہو جائے گی اور نماز پڑھیں گے. تو یہ ہے فائنل کہ آپ طلباء کرام میں, آپ اپنے مدنی منوں میں, اور ہماری جو باجیاں ہیں وہ مدنی منیوں میں, چاہے وہ دار المدینہ ہو, چاہے وہ مدرسۃ المدینہ ہو, چاہے وہ جامعات المدینہ ہو, سب میں اب یہ کہ صاحب ترتیب کی تحریک چلانی ہے. صاحب ترتیب کی ڈیفینیشن ایک بار پھر ذہن نشین کر لیجئے, یعنی کہ 6 نمازیں اگر کسی پر قضا ہو گئیں, یعنی 6ٹی نماز کا وقت پورا ختم ہو گیا, یعنی اس طرح 6 نمازیں کسی کی قضا ہو گئی, تو اب یہ صاحب ترتیب نہ رہا. یعنی 6 نمازوں سے کم ہیں, 5 نمازیں 4 نمازیں, تو وہ صاحب ترتیب کہلائے گا, لیکن نماز تو ایک بھی قضا نہیں کرنی ہے, وہ سمجھا چکا میں. تو اس طرح یہ بہار شریعت کے 4th حصے میں صاحب ترتیب کے مسائل آپ دیکھ بھی لیجئے, اس کے اور بھی ضمنی مسائل ہیں کچھ, تو وہ بھی دیکھ لیجئے. اور ایک کاش جاتے ہی آپ کا پہلا کام یہ ہو کہ آپ اپنے اپنے درجوں میں صاحب ترتیب کے احکام بہار شریف سے سمجھ کر اپنے کسی سنی عالم سے سمجھ کر دارالفتاء اہل سنت والوں سے سمجھ لیں اگر یہ میسر ہے تو, یعنی سمجھ کر پھر جاتے ہی اپنے درجے میں مدرسۃ المدینہ میں آپ نے صاحب ترتیب کا سلسلہ, بس یہ تحریک ابھی یہ ختم نہیں کرنی ہے, یہ آپ نماز کے اور قرآن کی خدمت کر لیں گے نا انشاءاللہ جنت الفردوس میں آپ کو پیارے محبوب کا پڑوس ملے گا انشاءاللہ, اور اس ترغیب پر مجھے بھی ملے گا انشاءاللہ. ہم اللہ کی رحمت سے اچھا حسن زن, ہم اللہ کی رحمت سے حسن زن رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تحریک چلانی ہے جامعات المدینہ کے اساتذہ کو بھی, یہ تحریک چلانی ہے دار المدینہ کے اساتذہ اور مدرسۃ المدینہ لیل بنات کی مدنی بیٹیوں کو بھی یہ تحریک چلانی ہے اور دار المدینہ میں بھی یہ تحریکیں چلانی ہے. اور ہاں مدرسۃ المدینہ بالغان ان کو بھی پیچھے نہیں رہنا ہے, ان کو بھی یہ تحریک چلا دے رہی ہے صاحب ترتیب, لیکن کسی کو پوچھنا نہیں ہے کہ تو صاحب ترتیب ہے کہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا, ورنہ وہ بیچارہ ہو سکتا ہے گناہ کا اظہار کر دے. اور قضا جو ہے نا سب کے سامنے نہیں کرنی ہوتی, اس طرح کرنی ہوتی کسی کو پتا نہ چلے. اب اگر دوسرے کے سامنے کی اس طرح کے اس کو پتا نہ چلے تب تو صحیح ہے. مثال کے طور پر زہر کے دو سنت پڑے فرضوں کے بعد, اب دو نفل پڑے جاتے ہیں, اس کی جگہ کسی نے فرض قضا کر لی ہے تو کس کو پتا کہ یہ قضا کر رہا ہے, جب تک خود نہیں بولے گا اس وقت تک تو پتا نہیں چلے گا. وتر کرنے قضا تو پتا چل جائے گا, تو وتر کا یہ لکھا ہے کہ جب وتر قضا کرے دوسروں کے دوسرے موجود ہوں تو اس وقت تکبیر تحریمہ کے لیے, وہ معاف کیجئے تکبیر قنوت کے لیے تیسری رکعت میں جو سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, اس کو تکبیر قنوت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں, یہ تکبیر قنوت واجب ہے, ہاتھ اٹھانا سنت ہے. تو اب تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے سب کے سامنے اگر پڑھے تو, کہ یہ پہچان لیں گے. اب اس میں بھی یعنی لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اب وہ ایسا شخص ہے کہ لوگ جس کی نمازوں کو غور سے دیکھتے ہیں, یہ میں اپنے لیے بولتا ہوں, میری رکعتیں گنتے ہیں یار, میرے سجدے گنتے ہیں, میرے کیا کیا گنتے ہیں, یعنی یہاں تک کہ کوئی رکعت میں اگر مجھے دیر لگی دوسری رکعت میں کم دیر لگی کیا مسئلہ تھے, آپ کو دیر لگی وہ قرآت طویل تھی دوسری میں بہت مختصر تھی, اس کی کیا حکمت ہے. تو جس کے ساتھ ایسے لوگ لگے ہوں تو اس کو تو وتر بھی بغیر ہاتھ اٹھائے بھی سب کے سامنے قضا نہیں کرنی چاہیے, تو پکڑا جائے گا. وہ بھی پوچھیں گے کیا حکمت تھی کہ آپ نے تین رکعت پر سلام پھیرا, تو کیا نفل کی کوئی ایسی قسم بھی ہے جس میں تین رکعتیں ہوتی ہیں, تو ایسی کوئی قسم تو ہے نہیں نفل کی, تو پھر یہ کہ رنگے ہاتھ پکڑے جائیں گے آپ. تو قاری صاحبان اپنے شاگردوں کے سامنے پڑھیں گے نا تو ہو سکتا کہ یہ پکڑے جائیں. اور تیسری اور چوتھی میں جو رعایت ہے تین سبحان اللہ کہنے کی, تو وہ اگر آپ قضا کریں گے نا تین سبحان اللہ والا تو وہ سیاح ہوگا نا تو پکڑ لے گا قضا کر رہے ہیں. تو ایسوں کے سامنے پھر پوری سوریہ فاتحہ پڑھیں منع تو نہیں ہے, بلکہ بہتر تو یہی ہے نا. تو تیسری چوتھی میں سوریہ فاتحہ پوری پڑھیں گے بھلے آپ قضا کر رہے ہیں چار فرض, تو سمجھ نہیں پڑے گی دیکھنے والے کو, امید یہی ہے. بلکہ سوریہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملا لیں تو منفرد کے لیے تو سورت ملانا اور بھی افضل ہے, اپنی جو فرض پڑھ رہا ہے اس میں تیسری اور چوتھی میں تو بالکل ہی پتا نہیں چلے گا. تو یہ کوئی بھی ایسی حکمت عملی ہو کہ آپ کی قضا کا کسی کو علم نہ ہو کہ آپ قضا کر رہے ہیں, الا اجتماعی طور پر سب کی قضا ہو گئی, کوئی سفر ایسا ہو گیا جس میں موقع نہیں ملا شرعن, مطلب کوئی ایسا عذر درپیش ہوا تو سب کی قضا ہو گئی, تب تو خیر وہ قضا وہی نماز قضا جو ہے با جماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے, پھر اس کے اپنے احکام ہیں. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ یہ تو نادر صورت ہے جو میں نے عرض کی, ورنہ عام حالات میں قضا کا پتہ نہیں چلنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. کیا نیت ہو گئی ہاتھ نہیں اٹھے کہ ہم یہ تحریک چلیں گے, اپنا ہی بولو کہ میں صاحب ترتیب ہو جاؤں گا, بلکہ یہ تحریک آپ کی سمجھ میں آئی اگر ہے سمجھ میں آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ تحریک لے کر ہم چلیں تو ہاتھ اٹھائیں کہ ہم طلبا کو ترغیب دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اور دل میں اپنی نیت ہو کہ اپنا بھی انشاءاللہ سلسلہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا صاحب ترتیب کا انشاءاللہ. بابا جی جس آپ دو استاد ہیں یار دونوں. ہاں صاحب ترتیب ابھی یہ چلانی ہے بابا, یہ جس طرح آپ فرما اپنی اولاد میں گھروں میں بھی چلانی ہے, میاں بیوی میں بھی آپس میں چلانی ہے تحریک. ہاں نہیں نماز دیکھو مسجد بھرو تحریک تو یہ مردوں کے لیے سائے بھائیوں کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے مسجد بھرو تحریک ان مانو کر رہے کہ اولاد کو اور بچوں کے ابو کو مسجد میں بھیجیں, یہ خود اپنی نماز ہے. یہ گھر کو آباد کریں, گھر کو قبر نہ بنائیں. قبر میں نماز نہیں ہوتی, نہیں پڑھی جاتی, گھر میں تو پڑھی جاتی ہے نا, تو گھر میں نمازیں پڑھیں. مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل گھر میں پڑھ کر گھر کو نمازوں سے آباد رکھے. کچھ فرما رہے تھے, میں یہ عرض کروں بابا کہ جس طرح آپ نے مدرسۃ المدینہ بالغان کو بھی یہ مدنی تحریک عطا فرمائی تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر دعوت اسلامی کے جملہ ذمہ داران, یہ سب کے ایک دور تھا بابا اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا اور بڑی ترتیب مطلب ایک جوش خروش ہوتا تھا اگر یہ ہو جائے تو. کیا بات ہے مدینے کی, درست یعنی تمام ذمہ داران اس تحریک کو لے کر چلیں گے تو چلے گی بھی. یہ جامعات المدینہ کے دورے کریں, مدارس المدینہ کے دورے کریں, کابینہ سطح کے ذمہ دار, اراکین شورا وغیرہ, اور جا جا کر یہ تحریک یہ بھی دیں, اساتذہ بھی دیں, ناظمین بھی دیں, سب مل کر ہم کریں گے نا, کیوں نماز کا معاملہ سر. اور یہ اب شیطان جو ہے نا اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ بھائی یہ آئے اب ان کو صحیح کی سوجی ہے, لیکن یہ تحریک چلا کے دیکھیں, میں دیکھتا ہوں کہ کیسے نمازیں پڑھاتے ہیں. انشاءاللہ تو دیکھتا رہ جائے گا مردود شیطان, ہم نمازیں پڑھیں گے اور پڑھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو یہ کہ مقابلہ سخت ہے, اللہ کی رحمت سے فتح ہماری ہوگی انشاءاللہ. تو یہ کہ اب سب مل کر ذمہ داران بھی اس تحریک کو اٹھا لیں, صاحب ترتیب بنو اور بناؤ ماشاءاللہ انشاءاللہ جل جلالہ. نچلی سطح کے ذمہ دار, اوپری سطح کے ذمہ دار, سب مل کے چلیں گے انشاءاللہ. یہ میرا کمپیوٹر بےچارا کہیں اونگ نہ گیا ہو, اور آنی کمپیوٹر. ہاں یار میں لیٹ ہو گیا, وہ ایسے ویسے موقع پر بس وہ بس ہو گیا. چلو صحیح ہے, جو ہوا اچھا ہی ہوا نا. لبیک ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ رمیز اتاری. رمیز اتاری مہینہ آپ کی عمر کیا ہے؟ 13 سال. آپ نے کتنے عرصے میں حفظ کیا؟ 6 ماہ 8 دن میں. ماشاء اللہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے بچائے. آمین. اور اللہ کرے کہ قبر میں سال میں جائیں کہ آپ نہ صرف حافظ قرآن ہو بلکہ کئی ایک کو حافظ قرآن بنا چکے ہوں. انشاءاللہ. اب یہ قرآن کریم کی خدمت بیٹھے آپ کو ہمیشہ جاری بھی رکھنی ہے, حفظ کرواتے رہیں گے نا تو آپ کا حفظ یوں خود بھی پکا ہوتا چلا جائے گا مزید انشاءاللہ. کہ ابھی بچپن ہے نا, ابھی حافظہ صحیح ہے, ٹینشن نہیں ہے. بڑے ہوں گے اللہ زندہ رکھے آپ کو, تو پھر شادی تو بچے تو پھر ٹینشن تو کماؤ تو یہ پھر حافظے کمزور ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. تو پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھاتے رہیں گے پڑھاتے رہیں گے, اللہ کرے گا تو قرآن کریم سینہ مدینہ بناتا رہے گا آپ کا انشاءاللہ. اچھا میں آپ کو انہیں کہ پورے قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی میں آپ کو کوئی آیت سناؤں گا تو آپ اس کا پارا نمبر, رکو نمبر اور آیت نمبر بھی بتا دیں گے. سوالات کرنے سے پہلے باپا جانی یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر میں سوال کا جواب دینے میں کوئی غلطی کر جاؤں تو میری اصلاح فرمائیے, میں غلطی کا درست کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. باپا جانی سوالات شروع کریں. ماشاءاللہ یہ تو حیرت انگیز ہے, یہ اگر جواب دے جائیں تو بڑی بات ہے. یہ بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہوتی ہیں تو اس میں کہیں ایک کا بھی جواب دے دیا تو درست مانا جائے گا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ما شاء الله ما شاء الله اللہ مسجد فضل سم مسجد ماشاء اللہ. اچھا بیٹا یہ پڑھیں گے یہ بتائیں گے نہیں کون سے پارے میں کیا ہے. بابا یہ رکوع سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ سورت سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر ہمارے آپ سوال کیجئے کوئی بھی سوال کریں ہمارا مدنی منا وہ آیت بتائے گا جو پڑھی ہے کس پارے میں ہے اس کا رکوع نمبر بھی بتائیں گے اور سورت بھی اب یہ دوسرے مدنی منا بتائیں گے نہیں یہی بتائیں گے سب کچھ. اچھا تو چلیے ارشاد فرما دیجئے کہ پارہ نمبر 20 سورۃ القصص اور رکوع نمبر اس کا 9 اور جو سورۃ کے رکوع نمبر شروع ہوتا ہے اس سے آیت نمبر 51 شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد والی آیت جو ہے جو آپ نے تلاوت کی اس کی بھی خصوصیت ہے. یہ 56 نمبر آیت ہے. آیت نمبر تو 52 ہے کہ 51 پر رہے نا تو 52 نہیں یہاں پارا آدھا پارا ہوتا انصف لکھا ہوا ہے. چلو یہ تو ان کے اس میں تھا نہیں ترکیب میں شاید. ماشاء اللہ بہت پیارے جواب دیا آپ نے مرحبا. اور بھی پوچھوں جی بابا لبیک. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانوا حاضرة البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم ثم تعظون قوما الله مهلكهم مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ بھی بتا دیجیے پارا وغیرہ. پارا نمبر 9 اور سورۃ الاعراف اور رکوع نمبر اس کا 11 شروع ہو جاتا ہے اور آیت نمبر اس کی 168. رکوع یہ 10 سے شروع ہو کر 11 پہ ختم ہو رہا ہے. فبدل الذین سے ہوا نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ کیا بات ہے مدینے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا کوئی بھی اسلام بھائی یا آپ جو بھی ہیں ہمارا مدنی منا کوئی بھی ایک قرآن پاک کی آیت تلاوت کریں انشاءاللہ ہمارا مدنی منا جو ہے اس کی صورت بھی بتائے گا اور وہ رکو نمبر بھی بتائے گا پارا نمبر بھی بتائے گا انشاءاللہ. یہ میں نے دو آیتیں ہیں یہ کب تک چلانا سلسلہ مجھے مطلب کوئی ترکیب تو یہ بن گئی. چلو مدینہ مدینہ کب تک چلانا آپ کے ہاتھ میں سب کچھ آپ کا. ہاں یہ اصل مسلم ناظرین کی دلچسپی کب تک رہے گی اس کا اندازہ تھوڑا کم ہے بابا. یہ ہمارے ہاں یہ کہ میں آیت نمبر پوچھوں تو یہ بتا دیں گے. آیت پڑھیں گے ہمارے مدنی منع. اچھا آیت ہمیں پڑھنی ہوگی جی انشاءاللہ ہی پڑھنی. چلو ایک مفتی صاحب سے آیت کریمہ سن لیتے ہیں پھر وہ تو تسلیس ہو جائے تین ہو جائیں گے نا وتر. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. دوبارہ پڑھیے گا. ایک اور آیت آگے بول لیتا ہوں. آگے ابھی آیت پڑھو. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارا نمبر 8 اور سورۃ الاعراف اور رکوع نمبر اس کا 11 رکوع نمبر اس کا 12. رکوع نمبر میں دیکھ لیں 12 ہی دیکھ لیتے ہیں جی. رکوع نمبر 12 ہے صحیح ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے بچا بس اب اللہ کرے یہ پھول نہ جائیں بس. اسلامی بھائی تو مبارکباد دیں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی اس کو دین سمجھے بیٹے یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کوئی کمال ہے یہ اپنے خود پسندی ایک مرض ہے خود پسندی عجب عربی میں بولتے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خوبی ملی ہے تو اس میں اس کو یہی تصور ہے کہ یہ خوبی مجھے اللہ نے دی ہے میرا کمال نہیں ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ نے دی ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ میرے کوشش سے ہے میرا کمال ہے اور یہ جا نہیں سکتا تو یہ خود پسندی یہ خطرناک ہے. تو اللہ نے مجھے خوبی دی ہے اور جب تک وہ چاہے گا میرے پاس رہے گی اللہ چاہے تو یہ خوبی میری ختم ہو سکتی ہے یہ ذہن بنانا ضروری ہے. تو یہ خود پسندی بہت بری بلا ہے. اس کے بارے میں دیگر معلومات کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ شیطان کے بعض ہتھیار یہ رسالہ پڑھ لیں انشاءاللہ. آپ بھی بیٹے پڑھ لیں اور دیگر ہمارے تمام اسلامی بھائی کہ کاش مجھے ہر ہفتے یاد آ جائے اور میں آپ کو ایک رسالے کا مشورہ دیتا رہا ہوں مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ. یہ رسالہ پڑھنا ہے یہ اتنا پیارا رسالہ ہے فرض علوم سے مالا مال رسالہ ہے یہ. تو اس کو پڑھ لیجئے اس کا یعنی کہ پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ کسی کی یہاں میت ہو گئی کسی ملک میں تو اس کے جنازے میں اسلامی بھائی نہیں پہنچے ہوں گے کوئی بھی وجہ ہو, تو وہ اسلامی بھائیوں سے ناراض ہوئے کہ کیوں نہیں آئے. پھر یہ کہ چلو دوسرے لوگ آئے, فلاں آئے, یہ آئے, تم لوگ نہیں آئے, اور دعوت اسلامی مطلب وہ مسائل ہو گئے, بہت ناراض ہو گئے. پھر یہ مجھ تک خبر پہنچی تو میں نے پھر اس پر یہ رسالہ جو تھا وہ ترتیب دیا مضمون, کہ مسئلہ یہ ہے جیسے کہ کسی کے ہم میت ہو جائے تو جن جن کو خبر پہنچی تو ان میں سے اگر ایک نے بھی نہیں پڑھی, پڑھی نہیں کسی نے, تب تو سب گناہگار ہوں گے کہ فرض کفایہ ہے نماز جنازہ. اب کچھ لوگوں نے پڑھ لی, کچھ نے نہیں پڑھی, تو ذرا فرض کفایہ تو ادا ہو گیا. اب ان پر تو فرض نہیں تھی, نہیں پڑھی, تو اب ان کو مرید الزام کیوں ٹھہرائیں, ان کو برا بھلا کیوں کہیں. تو اس پر میں نے یہ شیطان کے وار جو تھے وہ بیان کیے. الحمدللہ وہاں اسلام بھائیوں میں صلح ہو گئی. تو یہ رسالہ 52 پیج ہیں اس کے, یہ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اور شیطان کے بہت سارے وار جو ہے یا کچھ وار آپ پر آشکار یعنی ان کا آپ پر اظہار ہو جائے گا, اور آئندہ بچنے کے لیے بہت ہی مفید ہوگا. ورنہ یہ معمولی معمولی بات پر شیطان ایسا چڑھا دیتا ہے کہ بندہ مدنی ماحول سے دور جا پڑتا ہے. یہ سب کے لیے مفید ہے کہ یہ خاندانوں میں اس سے جھگڑے ہو جاتے ہیں, گھروں میں مسائل ہو جاتے ہیں, تو یہ پڑھنے کا حصہ ہے. تو یہ ایک ہفتے کی مہلت ہے, آپ کو یوں سمجھ لو مدنی مہلت ہے محبت والی, ایک ہفتے میں آپ کو پڑھنی ہے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ مدنی منہ نے بھی نیت کر لی. ایک ہفتے میں یہ پڑھ لیں تو پھر دوسرے ہفتے انشاءاللہ کوئی اور نام آ گیا تو ذہن میں, مگر اب دوسرا ہفتہ تو ظاہر ہے ہفتے ہفتے کو ایک رسالے کی روز دوں گا تو پھر نہیں پڑھیں گے. یہ شاید پڑھنا تو روز ایک چاہیے, صحیح بات تو یہ, اور مطالعہ بھی جاری رکھنا اپنا, لیکن ہفتے میں میرا بتایا ہوا ایک رسالہ بھی آپ کو اگر پڑھیں گے تو میری بھی دل جوئی ہوگی. پھر اگر میں آپ مجھے پتا چلے گا کہ بھائی اتنے اسلامی بھائیوں نے پڑھ لیا رسالہ, یہ کارکردگی ملے گی. اب کارکردگی تو جامعات المدینہ دے سکتے ہیں, مدارس المدینہ دے سکتے ہیں, قاری صاحبان کی مجلس دے سکتی ہے, جیسے آئے میں کہ بھائی ماشاء اللہ انہوں نے پڑھ لیا, میری دل جوئی ہوگی, میری حوصلہ افزائی ہوگی. یار بچوں کو تھوڑی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے, بڑوں کو بھی ہوتی ہے, بوڑھوں کو بھی ہوتی ہے. جس طرح کے آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں, اس میں ایک مدنی التجا بابا یہ بھی ہے کہ عامل سنت کی بارگاہ میں یہ بھی ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مدنی منع یا مدنی منیوں کو یا اس طرح کا جو خود ایک پرفارمر ہے جس کو اللہ نے یہ نوازا ہے اس کو تو بچنا ہی چاہیے جیسا مدنی. لیکن بعض اوقات یہ جن کی اولاد ہوتی ہے نا, والد والدہ یا گھر کے اور افراد, ان کا بھی اس معاملے میں مدنی ذہن ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ جو جس کو یہ اللہ نے نوازا ہے اتنے تو اپنے آپ کو اگر کسی حد تک بچانے میں کامیاب ہو گیا, لیکن پھر اس کے ماں باپ کو بھی اگر اس طرح کی چیزیں لگ گئیں اور جو آپ جس طرف اشارہ فرما رہے ہیں تو ان کا بھی تحفظ اس معاملے بہت ضروری ہے. پھر اس میں بعض اوقات دنیا جس انداز پر امنٹی ہے اور پھر جو نفس و شیطان کے جس طرح دیگر حملے ہوتے ہیں, تو اپنے آپ کو کس طرح ان تمام تر چیزوں سے بچانا ہے یہ پھر سب کے لیے ضروری ہے. بے شک یہ اصل یہ نادر صورت ہے, یہ لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے ایسا مدنی منا کہ جس کو اتنا یاد ہو, تو اس لیے اس کے پھولنے کے امکانات پورے, ماں باپ کے نمبر بڑھانے کے, میرا بیٹا یوں میرا بیٹا یوں میرا بیٹا یوں, تو ان کے بھی یہ سب کے لیے یہ خطرات ہیں. تو سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کو اللہ کی عطا ہی سمجھیں, اور واقعی اللہ کی عطا ہے, کوئی یہ تھوڑی کوئی خالی خالی بہانہ ہے, حقیقت میں اللہ کی عطا ہے. اور اللہ چاہے تو ابھی بندہ بھول جائے, جیسے کسی کی آواز اچھی ہو, بہترین نعتواں ہو, تو وہ سمجھے کہ میرا کمال ہے, تو یہ بھی اس کی بھول ہے, اللہ کی عطا ہے. جب تک وہ چاہے گا تو یہ عطا رہے گی, آواز بیٹھ جائے گی, تو کوئی باپ بھی نہیں پوچھے گا. اس طرح کوئی بہترین قاری ہے وہ بھی یہی سمجھے, بہترین مبلغ ہے وہ بھی یہی سمجھے, کوئی بہترین عالم ہے, بہترین مفتی ہے, بہترین حافظے کا مالک ہے, سب یہ اللہ کی نعمتیں ہی ہیں. اور ہم کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے, نہیں ہم پھول جائیں, تکبر میں آ جائیں, دوسرے کسی کو یاد نہیں رہتا, حافظہ کمزور ہے, اس پر ہنسیں, اس کا مذاق کریں اور ہمارا بھی کنڈا ہو جائے, یہ سارا چلا جائے اور ملامت کیے ہوئے رہ جائیں, تو اس لیے مطلب ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اس کی بقا یعنی زوال نعمت, یعنی نعمت ہم سے چھن نہ جائے, اس کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کا ہدیہ کتنا ہے شیطان کے بعد اختیار انشاءاللہ, اور یہ مکتبۃ المدینہ پر اللہ کرے اویلیبل بھی ہو. ڈاؤن لوڈ کوشش یہ ذہن ہے کہ جس رسالے کا اعلان ہو نا اس سے پہلے مکتبۃ المدینہ کو پتا ہو جی کہ وہ اس کو موجود رکھے. اس حوالے سے جیسے ابھی محرم الحرام کی آمد آمد ہے تو جیسے حسینی دولہ کرامات فاروق اعظم کا موقع تھا, چلو مگر اب شیطان کے بعد ہتھیار آئے, اور کرامات کے فاروق اعظم کا دن تو آ رہا جمعے کو ہے نا, ہفتہ تو بعد میں آئے گا, اور حملہ آپ پر غالبا 28 ذوالحجہ کو ہوا تھا, دو تین دن آپ باقاعد حیات رہے تھے, 28 سے بھی پہلے ہوا تھا کچھ ایسے ہی, مطلب تین چار دن شہادت سے پہلے حملہ ہوا تھا, پھر وفات یعنی شہادت آپ کی بعد میں اسی زخم کی وجہ سے ہوئی تھی جو آپ کو لگے تھے. تو ہے تو کرامات فاروق اعظم کی باری, تو دونوں یار دو ہو جاؤ یار, کیا فرق پڑے گا, اس میں تو پیج اس سے بھی کم ہے شاید, شیطان کے بعد اختیار سے کم ہے پیج مجھے یاد پڑتا ہے, تو یا دونوں کی نیت کر ڈالو نا, فیضان فاروق اعظم انشاءاللہ, جلوس سے فاروقی بھی ہے انشاءاللہ, بھیا قاری صاحبان تو پنجاب چلے جائیں گے, کوئی بلوچستان چلے جائیں گے, باب الاسلام ہم جلوس نکالیں گے بھائی, آپ نہیں نکالنا, روڈوں پہ نہیں نکلتا یہ جلوس, یہ ہمارا جلوس چار دیواری میں ہوتا ہے. 12 دن کے لیے کم و بیش 2000 عاشقان رسول کے پی کے سے آ رہے ہیں بابا, ماشاءاللہ کرامت فاروق 46 پیج ہیں, اس سے کم ہے لیکن 6 پیج کم ہے, وہی دلچسپ ترین رسالہ اس کو پائیں گے آپ, کرامات فاروق اعظم. تو یہ بھی اللہ کرے گا پڑھنے والے جو ہوتے ہیں نا ملے کے بیٹھے آدھے گھنٹے میں میرا گھر پڑھ لیں گے, ایک دن میں دو رسالے بھی پڑھ لیں گے, پڑھنے والے ہوتے ہیں باز ماشاءاللہ پڑھا کے, تو پڑھ لیا ہے تب بھی یہ پڑھنا ہے تاکہ تازہ ہو جائے, ثواب تو ملے گا انشاءاللہ, نیت کریں گے تو ثواب کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. یہ شیطان کے بعض ہتھیار جو ہے یہ جی بی سائز میں پاکٹ سائز میں 7 روپیہ ہدیہ ہے اونلی, اور 15 روپے کا جو ہے وہ بڑے سائز میں, ماشاء اللہ کرامت فاروق اعظم کا بھی جی ہاں, یہ اس کا بھی معلوم کر لیتے, یہ تو 7 روپیہ یار, اب تو 7 روپے میں تو چائے بھی نہیں آتی, 20-25 روپے کی چائے ہو گئی ہے, تین چائے ایک چائے نہیں, تو یہ تو اگر چاہیں تو خرید کر اس کو فاروق اعظم کے حصال ثواب کے لیے تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آنے والا جمعہ بابا اس کا بہترین موقع بھی ہے کہ اگر جمعہ کی نمازوں میں بھی تقسیم کیا جائے, اور خطیب صاحبان بھی اس رسالے سے خطاب فرمائیں بیان کریں, اس رسالے سے تو تیار مطلب بالکل یوسف جو بیان ہے بہت آسان انشاءاللہ. بابا یہ ہمارے جو رمیز مدنی منے ہیں ان کو یہ تحفہ دے رہا جا رہا ہے مدنی باکس ان کو ہے پہلے, ہاں وہی بھول گیا, یہ ہو سکتا ہے بالغ ہو بھی گئے ہوں کچھ پتا نہیں ہے, پوچھ بھی نہیں سکتے, ابو کو دے دیتے ہیں دونوں آ جائیں گے اس میں, یہ صحیح ہے ٹھیک ہے ان کے ابو کے لیے, ان کے ابو کے لیے. اور باپا ہمارے ساتھ ایک اور مدنی منع ہیں جنہوں نے 14 ماہ میں قرآن پاک حفظ مکمل کیا, ماشاء اللہ, تو یہ آپ سے کچھ سوال عرض کرنا چاہتے ہیں. میں تو اتنا پکا تھوڑی ہوں, قرآنی کمپیوٹر تھوڑی ہوں میں, یہ سوال کریں گے نہیں والا سوال ہے, آسان سوال کرنا بیٹا باپا, بچوں سے تو میں ہارا ہوا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا آپ سے سوال ہے کہ پہلا مدرسۃ المدینہ کون سا ہے, اور وہ کون سے مدرسۃ المدینہ ہیں جن کا افتتاح آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمایا ہے؟ مبارک جو قرآن کریم آپ نے یاد کیا نا اس میں مبارک لکھا ہوا ہے. کوئی مبارک والی آیت پڑھ دو نا. مبارک کا تین ہے نا. کتاب مبارک, کتاب کے ساتھ مبارک کی صفت موجود ہے. کتاب مانے یہاں قرآن کریم. ماشاءاللہ. اچھا پہلا مدرسۃ المدینہ یہ مدنی منوں کا شاید سبز مارکیٹ, اس کو شو مارکیٹ نام ہے, اس طرح سبز مارکیٹ بولتے تھے اس کو. جی بابا ہے نا, یہی ہے نا. جی جی پہلا. پھر بڑھتے بڑھتے میں نے پہلے تو حفاظتی امور کے مسائل نہیں تھے, مجھ پر حملہ وغیرہ نہیں ہوا تھا اور کوئی ایسی دھمکیاں نہیں تھی جان لینے کی, تھی بھی تو گدڑ بب کی ہوتی تھی, وہ اس کو میں اگنور کر دیتا تھا. لیکن بعد میں سیریس دھمکیاں جب شروع ہوئی اور حملہ بھی ہوا وغیرہ وغیرہ, خیر اللہ حفاظت کرتا ہے, اسی نے بچا کر رکھا ہے, تو پھر میں پہرے میں آ گیا ہوں. اب نہیں جا پاتا, پہلے جاتا تھا. مدارس المدینہ, جامعات المدینہ, مساجد کے افتتاح کیے, تو اس میں اب چند مدرسۃ المدینہ کے بھی افتتاح کیے میں نے, تعداد وغیرہ تو اب یاد نہیں ہے مجھے. مقامات بھی خاص یاد نہیں آ رہے کہ جہاں میں نے افتتاح کیے ہوں. مسجدیں تو دو تو یاد آ رہی ہیں مجھے, ایک تو یہ محمد شاہ دولہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جہاں مزار شریف کھارا در باب المدینہ مشہور علاقہ ہے, اس کی مسجد. اب افتتاح تو ایک رسم ہے, بنانے والوں کا یہ اصل تو ثواب ہوتا ہے, ہم اپنا تو نام ہی ہوتا ہے. وہ میں نے منع کیا تھا, میرا نام لگاؤ گے تم لوگ, میں نے کیا کچھ بھی نہیں ہے, باقی میں منع کیا تھا کہ میرا نام آ جائے گا کہ بدست کرامت اور فلاں اور فلاں. میں میرا ضمیر اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا, ایک ٹکا نہ چندہ دیا, نہ اس کو بنایا, نہ کچھ کیا. نام میرا, کام کسی کا, جنہوں نے کیے رات دن کوششیں اور فنڈ دیے. تو پھر انہوں نے میں نے منع کیا تھا, میری تختی نہیں لگے گی اور سب ہو گیا. تو پھر مجھے جب میں گیا تو کھڑا کر دیا, یہ ذرا ڈوری کھینچو. ڈوری کھینچی تو وہ میرا نام نکل آیا, بالکل تختی لگی ہوئی تھی کھدائی کی ہوئی. اب اس کو دھوکہ کہوں جو بھی کہوں, کچھ ایسا ہوا تھا. تو یہ ان کی عقیدت محبت. تو میں نے یوں افتتاح کیے, اصل کام ان کا ہے جنہوں نے بنایا بھاگ دوڑ کی اس کے لیے. ایک مسجد کا افتتاح کنز الایمان سعید آباد کا یاد ہے, بلدیا ٹاؤن میں, سعید آباد یا کچھ بلدیا ٹاؤن کا وہ علاقہ ہے, اس کا یاد پڑتا ہے. وہاں شاید نور مسجد, شب براءت, شاید نور مسجد, نور مسجد نام ہے اس کا, کارنر پہ جو تھی شاید, اللہ جانے. جی جی نور مسجد. اچھا نور مسجد. جی جی نور مسجد. اور بھی کتنی مسجدوں میں جاتے تھے نا, آپ ہی لوگ تو بتاتے تھے کہ وہاں شب براءت کی چھ رکعتیں نفل فرض مغرب کے فرض پڑھتے تھے, وہاں چھ نفلیں پڑھتے تھے, یاسین شریف پڑھتے تھے, وہ قوم جمع ہوتی تھی اور لنگر چلتے تھے اور مزے کو مزہ ہوتا تھا. وہ یار خوف ہراس خطرہ تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اپنے کو تنکا بھی چبھوئے گا, اب بندوقیں دکھاتے کیا کرے یار. تو وہ مزے کا دور تھا. الحمدللہ جا کے میں بیان کرتا تھا گلی گلی, یعنی چوک بیان, پتا نہیں اس بھی اصطلاح بھی نہیں تھی چوک اجتماع کی, بعد میں بنی تھی کئی مسجدوں, پہلے شروع میں مسجدوں میں تو پبلک تھوڑی ہوتی تھی, پھر پبلک بڑھ گئی, وہ روڈوں پہ چوکوں پہ گراؤنڈ بھرنے لگے. چوک اجتماع کی اصطلاح تھی مجھے یاد پڑ, یہ بعد میں آئی. آپ اس وقت آئے ہوں گے تو یہ آ چکی ہوگی, شروع میں تو کوئی اصطلاح تھی بھی نہیں نا. تو اس طرح مطلب آزادی تھی اور بیان ہوتے تھے, بارہویں شریف کے بارہ بیان تو ہوتے تھے, روز کسی نہ کسی علاقے میں بیان ہوتا تھا. ہاں بارہویں شریف کے دھوم دھام سے بیانات ہوتے تھے. پھر ایک بار ایک کہیں بیان تھا میرا اول مدینہ بھی, اور سولڈ دھمکی ملی سولڈ کہ اب یہ مطلب بہت بڑھ گیا آگے. اب اسلام دشمن طاقتیں تو کہاں نہیں ہیں, تو ہم تو بہرحال یہ کہ پھر وہ مجھے اوپر سے آرڈر آیا, آرڈر نہیں مشورہ مطلب بڑی لیول سے کہ اس کو چھپا دو, اس کو باہر ملک بھیج دو وغیرہ. یعنی وہ مجھے نقشہ یاد ہے, نام بھی یاد ہے کہ فلاں نام کا آپ اس کے لیے مختص ہے, وہ فلاں تاریخ کو یہ پروگرام ہے. تو اس وقت میں گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا الحمدللہ. پولیس آ گئی تھی ہمارے گھر کے گرد, تو اللہ نے بچا لیا, اس کا کرم, اللہ نے ہی بچایا کہ بر وقت اطلاع مل گئی الحمدللہ, ورنہ حملہ ہونے والا تھا. تو یوں پھر میرے وہ روڈ کے اجتماع آہستہ آہستہ پھر بند ہی ہو گئے کہ اب نہیں کرنے. اللہ کا کرم ہے, اب بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہو ہی رہے نا اجتماع, تو وہ دین کا کام تو ہوتا ہی رہے گا انشاءاللہ. وہ یہ اللہ کا کرم ہے, جس سے چاہے گا کام لے گا. جب تک میرے مقدر میں کروں گا, آپ کریں گے, ہمارے ذمہ داران کریں گے, ہم دنیا سے چلے جائیں گے, کوئی اور کرے گا. ہماری خواہش یہی ہونی چاہیے کہ آخری سانس تک ہم اعلاء کلمۃ الحق کرتے رہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا مبارک کلمہ جو ہے اس کا نام ہے, اس کی بلندی کے لیے ہم کام کرتے رہے بس, اور نیکی کی دعوت عام کرتے رہے, اور سنتوں کی دھوم دھام مچاتے رہے. کاش اللہ قبول بھی فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیضان فاروق اعظم, کرامات فاروق اعظم جو رسالہ ہے, یہ رسالہ بھی پاکٹ سائز میں 7 روپے ہدیہ ہے, اور بڑے سائز میں 15 روپے ہدیہ ہے اس کا. قرآن کی آیت جو ہے وہ یوں ہے, وہذا کتاب انزلناہ مبارک, یہ کتاب ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا, یہ برکت والی ہے. ماشاءاللہ بارش کے لیے ماء مبارکن. مبارک یہ عام ہے, عوام اس کو مبارک بولتے ہیں, عید مبارک یہ غلط ہے, عید مبارک. زبان پر چڑھا ہوا میں نے بولا, وہ سر سے گزر جائے گا. بولنا مبارک ہی ہے, زبان پہ چڑھا ہوا یہی ہے. اب کوئی حساس طبیعت ہوگا تو وہ اپنا تلفظ درست کر لے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو جو بنگلہ دیش میں جو ہمارے برما کے جو عاشقان رسول ہیں, ان کے ساتھ جو ہمارے اسلامی بھائیوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے, انشاءاللہ اس کا بھی ایک مدنی گلدستہ ہم آپ کو دکھائیں گے. اور یہ جو مدنی پھولوں کا سلسلہ آپ نے بیان کیا کہ مدنی مذاکرے کے بعد ہوگا, جی وہ باقی ہے. باقی ہو, اچھا ترکیب اگر بن گئی ہے تو مدینہ مدینہ بنی ہوئی ہے, علماء کی سرپرستی میں ہو جو بھی ہو. جی ابا, یہ ایک عرض تھی, یہ ہمارے ہزاروں عاشقان رسول جو آئے ہیں, تو یہ باب المدینہ سے جب جائیں تو کیا ہی اچھا ہوگا کچھ تحفے بھی لے کے جائیں. تو یہ مکتبۃ المدینہ مجلس سے کل ہم نے عرض کی تھی, تو ماہنامہ فیضان مدینہ جس کی آپ ترغیب دلاتے ہیں, تو یہ پانچ ماہناموں کا جو سیٹ ہے وہ آج کے خصوصی یہ 3 دن کی تربیتی اجتماع کے لیے انہوں نے پیکیج بنایا ہے, اور یہ 5 ماہنامے سادے جو ہیں اس کا ہدیہ 100 روپے رکھا ہے, اور جو رنگین جو ہے اس کا ہدیہ 200 روپے رکھا ہے. تو یہ آج کا یہ جو تربیتی اجتماع جاری ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہر ایک کم از کم ایک ماہنامے کا سیٹ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے کر جائے. یہ 180 جی, یہ رنگین جو ہے یہ 200 روپے کا, رنگین 200 اور وہ 100 روپے. جی جی بابا, ماشاء اللہ یہ بہت اچھی آئیڈیا ہے جی, یہ بڑے کام کی چیز ہے, اور میرے کو بھی ضرورت پڑی ہے, میں جمع کر رہا ہوں, مجھے 3 ملے میرے گھر میں, مجھے افسوس ہوا میرے گھر 5 ملتے مجھے, یعنی 5 کا یاد نہیں تھا, میں یہ سمجھ جاتا یہ پورے نہیں ہے. جی تو یہ واقعی ہر ماہنامہ فیضان مدینہ سنبھال کر رکھنے کا ہے, اس میں بڑے قوم کے مضامین, کام کے مدنی پھول، طبی مدنی پھول، پھلوں کے، سبزیوں کے، پھر سیرت بزرگان دین کی، پھر جن کے اعراس آتے ہیں، عرس آتے ہیں، ان کی نسبت سے، اور یعنی کہ یہ یعنی یوں سمجھو کہ ایک معنی میں 100 کتابیں ہیں، یعنی 100 کتابوں کا نچوڑ ایک معنی میں فیضان مدینہ. یہ مبالغے کے ساتھ آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور یہ جو 5-5 کے پیکٹ بنائے نا انہوں نے، اس سے یہ ہے کہ انہوں نے ظاہر کے پورے معنی میں بکتے نہیں ہیں، کچھ تو کچھ بچت ہو جاتی ہے. تو یہ انہوں نے مکتبۃ المدینہ کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ اقدام کیا ہوگا. اور یہ اقدام مدینہ مدینہ ہے، مکتبۃ المدینہ کس کا ہے؟ آپ کا تو ہے، دعوت اسلامی کا ہے. تو ہماری دعوت اسلامی کو نقصان سے تو بچانا چاہیے. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ ایک سیٹ لوں گا انشاءاللہ. آپ بھی نیت کریں، ہمارا مکتبۃ المدینہ کا نقصان نہ ہو. ہم کو 100 روپے 200 روپے مہنگے نہیں پڑیں گے. مکتبۃ المدینہ کے ہزاروں روپے کے رسالے شاید بچے ہوئے ہوں گے، تو یہ نقصان کسی کی جیب سے نہیں جائے گا. یہ مکتبے کو ہوگا، مکتبۃ المدینہ کو، جو ہمارا اپنا ادارہ ہے. تو سب نیت کریں، حسب توفیق ایک سیٹ لیں، دو لیں، چار لیں، تحفے کے طور پر آپ لے لیں، وہاں جا کر ایک ایک بھلے بانٹ دیں اسلامی بھائیوں کو اگر آپ کے پاس ہے تو، ورنہ آپ کے پاس یہ پورا اشتاق، یہ کیا بولتے ہیں، یہ کیا رہنا چاہیے، ریکارڈ، آپ کو ریکارڈ میں رہنا چاہیے. اور جو ہم نے جو مدنی لائبریریاں گھر میں بنائی ہیں، اس میں بھی یہ پورا آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے، جتنے بھی مانوا فضان مدینہ شائع ہوئے. پچھلے اسی ہفتے میں الحمدللہ میں نے 12 کے 12 اپنے لیے الگ سے منگوا کر اس کو رکھ لیا کہ یہ بس پورے کے پورے، مطلب نہیں اب تک کتنے آئے، ماں معذرت، اب تک کتنے آئے، نہیں بابا زیادہ ہیں، 5 سے زیادہ ہیں. 11ویں شریف سے شروع ہوا ہے. نو تھی جی جی بابا، تو میں نے سارے منگوا لیے اپنے پاس کہ میرے پاس. اچھا مگر آپ 5-5 دیں گے؟ جی جی بابا، کہ اول تاخیر ہمارے پاس، مطلب اپنے گھر میں بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے. ہمارا ارادہ ہے کہ 12ویں شریف میں ہم ایک اور اسی طرح کا سیٹ بنائیں گے، اور اس وقت جو مزید ہوں گے اس کو بھی شامل کریں گے. ابھی تک یعنی کہ 5 میں ہے، کون کون سے منتھ کے؟ یہ شروع کے 5 ہیں. یہ لکھ کر دینا پڑے گا تاکہ جس کے پاس، بازوں کے پاس کوئی ہوگا کوئی نہیں ہوگا، تو اس کو جس کی ضرورت نہیں ہوگی وہ ڈبل آ جائے گا. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کے لیے بھی تو ہوتا ہی نا، تو اگر یہ لے لیں، اگر جس کی جو نیت دیکھو. اچھا بعض میرے جیسے بھی تو ہوں گے نا، کہ یار یہ کم ہے تو یار یہ آ جائے میرے پاس تو اچھا ہے، تو اب اس کو وہی ڈبل ہو جائے گا، اس کا دل جلے گا. دل جلے یا ٹھنڈا ہو، ہم کو مطلب جو بھی دینا ہے یہ بالکل شو کر کے دینا ہے. یہ ہے، اب یہ نہیں کہوں گا کہ سونا ہے یا مٹی ہے، سونا ہی ہے. سونا تو سنا سنا ہے، اللہ اور رسول کے نام کے آگے سونا کیا چیز ہے؟ مانوا فضان مدینہ میں کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی تعلیمات ہیں. یہ ایک اعلان ہو گیا کہ یہ شروع کے 5 مہینے 11ویں شریف، یہ 5 مہینے کے نام یا چٹ پھٹافٹ اگر ڈال دی جائے اس میں، کیا خیال ہے؟ یا مجھول چل جائے گا اس میں، 5 معنی میں، لیکن مجھول چلے گا نہیں اس میں، کیوں کسی کو کون سا ضرورت ہوگی، کسی کو کون سا ضرورت ہوگی. بابا یہ 5 جو ہے نا چلا دیں، سچکا نہیں پڑ رہا، لکھنے میں تو خیر منع ہی نہیں ہے نا، لکھ کر ڈالنے میں. یہ فروری تا جون جو ہے اس میں موجود ہے، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ فٹافٹ ٹائپ کروا لیں. ابھی جو اعلان ہو گیا نا جی بابا، تو ابھی جو خریدیں گے چلو وہ اعلان سن کے خریدیں گے جی بابا، لیکن جتنے بگ گئے کے اعلان تو ہو گیا، لیکن اب آئندہ کے لیے یہ ابھی سے آپ ٹائپنگ کی کوئی ترکیب کسی کو دے دیں. ایک چٹ ڈالنے میں دیر کتنی لگے گی، مسئلہ ہی حل انشاءاللہ. کوئی دکھا دے بابا، میں دعا پڑھانے لگا تھا، چلو میں دعا پڑھا تو پھر آپ دکھا دیں. لبیک فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا, اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلام بہن باپا 112 رنگین جو ہے وہ ماہناموں کا جو پیکٹ ہے وہ آپ کو پیش کیے. سبحان اللہ, ماہنامہ فیضان مدینہ, ماہنامہ فیضان مدینہ 112 پیکٹ. اچھا, اب اس سے یہ اجازت لے لی جائے کہ جو آپ کے پاس زیادہ ہوں یعنی مکتبۃ المدینہ پر اگر وہ زیادہ ہیں اب یہ سادہ پیکٹ, یہی پیکٹ سے ہی رنگ والے. ہاں تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا میں نے کہا نا مجھے تین ملے تو یہ میرے گھر سے تین نکلے گھر میں. اب یا فیضان مدینہ میں بھی میرا مکتب ہے نا, اس میں سارے ہوں گے انشاءاللہ, تو یوں میرے پورے ہو جائیں گے. نو میں جمع کر رہا ہوں, میرا اپنا خود جذبہ ہے, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سیٹ نکل آئے, یہ بھی ہو سکتا. زیادہ تر میں بانٹ دیتا ہوں, مجھے ملتے تو ہیں دیکھیں, اب بھی ملے تبھی کیا, یہ بھی انشاءاللہ بانٹوں گا میں. اب یہ قاری صاحبان آپ لوگ خریدنا, یہ ضروری نہیں کہ میں آپ کو بانٹوں. آئیے اب مالے مفت دلے دے رہے ہیں, اب تو ہم کو ملیں گے. یہ میں جہاں بھی بانٹوں میری مرضی ہے, پامن تو نہیں کیا مجھے, آپ نے خریدنا ہے. یا بہت تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو دوں تب بھی یہ مدنی پھول ہو آپ کے لیے کہ ہم کو خریدنا بھی ہے, اور کسی اور کو آگے بڑھانا ہے اور الیاس دیتا ہے وہ بھی لے لینا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اپنا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے نا. المم مزید صلو علی الحبیب صلی اللہ, صل اللہ تعالی علی محمد. یا پہنچ گئے, یہ میرا, اچھا میرا خرید کے لے آئے. چلو میرا تو بازار سے مکتبۃ المدینہ سے خرید کے لے آئے سائیں بھائی میرے ساتھ جو ہوتے ہیں. یہ تو اپنا مالی حصہ بھی تو نا, اب 112 آ گئے تو اس کا مطلب اب نہیں خریدنا, خرید لینا اچھا ہی ہے نا. وہ رنگین لائے میرا خیال ہے 100 روپے والا لائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ دکھا رہے تھے ماشاء اللہ, ایک پیکٹ یہ بھی خرید کر لے آئے یا کہیں سے ماشاء اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, برما میں جو مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور برما میں جو ظلم سے جو ظلم کا شکار رہے اور وہ بنگلہ دیش کی طرف انہوں نے ہجرت کی ہے, تو دعوت اسلامی کے عاشقان رسول ان لاکھوں برما سے آئے ہوئے مظلوم عاشقان رسول کی امداد جس طرح کر رہے ہیں تو وہ اس کا میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کو شروع سے دکھائیں. یہ آپ دیکھیے کہ یہ بنگلہ دیش کا نقشہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں, تو چٹاگونگ بنگلہ دیش کا شہر ہے, اس میں سے کاکس بازار ایک جگہ ہے, پھر ٹیکناف یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ رکے ہیں, یہ کنارہ ہے بالکل. وہاں پر ہمارے اسلامی بھائیوں نے ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور یہ الحمدللہ رب العالمین سامان کی تیاری کے آپ مناظر ابھی دیکھیں گے کہ ہمارے اسلامی بھائی سامان تیار کر رہے ہیں اور ان تک اناج وغیرہ پہنچانے کا, اور پھر اس کی پیکنگ وغیرہ کر کے. یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے بنگلہ دیش کے ہی اسلامی بھائی ہیں, جو بنگلہ دیش میں ہی یہ خریداری وغیرہ کر کے اور وہیں سے پھر الحمدللہ گاڑیاں بھر کر یہ اپنے ان مظلوم جو مسلمان ہیں جو برما سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے ان تک یہ سامان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. یہ وہ وہاں پہنچے ہیں جہاں انہوں نے ابھی اپنا سامان انہوں نے تقسیم بھی کرنا ہے جہاں انہوں نے یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ برما لگا رہے ہیں پانی کے لیے کیونکہ بورنگ جس کو کہتے ہیں بورنگ کرنی تھی کیونکہ وہاں پر نمازوں کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی جو اہتمام کر رہی ہے تو پانی پینے کے لیے وضو وغیرہ کے لیے بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے اور یہ وہاں تقسیم کا سلسلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سے پہلے تقسیم ہو چکا تھا کہ الحمدللہ دوبارہ ہمارے اسلامی بھائی گاڑیا بھر کے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نماز کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہے جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ برما سے آئے ہوئے عاشقان رسول ہیں انہیں نماز کی بھی جگہ بنا کے دی جا سکے عارضی جگہ بنے گی جائے نماز قسم کی اور انشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین ہوں گے جو انشاءاللہ نماز وغیرہ پڑھانے کی بھی وہاں سعادت حاصل کریں گے. تو یہ وہیں سے یہ جو وہاں تیاری ہو رہی ہے ہم نے کہا آپ کو بھی دکھا دیں اور وہاں سے ایک ہمیں کال بھی ریکارڈ ہوئی ہے آئیے وہ بھی ہم آپ کو سنا دیں. میرا نام محمد کمال اتاری بنگلہ دیش چاٹ گرام سے. الحمدللہ کل جمعہ کا دن ہم چاٹ گرام سے کوکس بازار اوکیا ٹیکنا روہنگا برما کا جو مسلم ہے ان کو مدد کے لیے بہت سارا اسلامی بھائی یہاں سے گیا اور کھانے پینے کا ہزاروں ہزاروں اسلامی بھائی کو کھانے پینے کا دال چاول بسکٹ دیگر اشیاء لے کر تقسیم بھی کیا الحمدللہ. اور اللہ کی مہربانی سے وہاں جائے نماز پڑھنے کا ترکیب جاری ہو چکا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور پانی پینے کے لیے بورنگ کا کام بھی شروع ہو چکا ہے ٹیوب ویل کا. دوسرا پبلک کا ٹوائلٹ بنانے کا کام بھی شروع ہو گیا. دعا کیجیے گا انشاءاللہ ہم دوبارہ یہ ترکیب جاری کر سکے. انشاءاللہ ہمارا کوشش جاری ہے ہم پھر جائیں گے انشاءاللہ پینے کا پانی دیگر کام انجام دینے کے لیے ان کا کھانا پینا کے. تو آپ لوگ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ یہ مسلم بھائی کو غائبی سے مدد کرے ان کا مشکلات کو دور فرمائے. آمین, آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ مرحبا. اللہ تعالیٰ برما کے مظلوم مسلمانوں پر بھی رحم و کرم فرمائے اور جو ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان پر بھی فضل و کرم کرے. آمین. جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ یکم محرم الحرام کا کی آمد ہے اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو کربلا والوں کی بھی یادیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور واقعہ کربلا کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. اس سے متعلق ایک سلسلہ ہے, وہ سلسلہ کیا ہے آئیے اس کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. سلسلے کا نام ہے واقعہ کربلا قدم با قدم. بڑا ہی پرسوز مقام, بڑی ہی مبارک شخصیت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دونوں صاحبزادوں کے بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں. جیسے جیسے یہ سفر آگے بڑھتا جا رہا ہے دل کی کیفیت بھی تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. امام عالی مقام, امام تشنا کام, امام عرش مقام, امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے رفقہ کے ساتھ اس سفر کو روانہ ہیں. کربلا کی فضائیں ہیں, مقدس بارگاہیں ہیں, اہل بیت اطہار کے مزارات پرکیف ہیں. وہ مزارات ہیں جن کو کتابوں میں پڑھا تھا, جن کے فضائل سے احادیث یوں سمجھیے مالا مال ہیں, ان کے قدموں میں ہم آ گئے ہیں. یہ نور برساتا جو روزہ آپ دیکھ رہے ہیں, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا کے مزارات یہاں موجود ہیں. شہداء کربلا کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے. میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں. کربلا کا واقعہ کیوں کر ہوا, کیسے ہوا, یاد آتی ہے خاندان اہل بیت کو کس بے سر و سامانی میں اسی جگہ پر شہید کیا ہے. حضرت حر رضی اللہ عنہ کے روضے پر پہنچے, آئیے ان کے مزار پر چلتے ہیں, دیدار بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کی سیرت بھی وہیں سے بیان کرتے ہیں. ہماری مجلس مدنی چینل کی خواہش یہی ہے کہ وہ پرکیف مناظر, وہ دل کو چھو لینے والے مناظر, وہ متبرک مقامات جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے, ہماری تمنا ہے کہ مدنی چینل کے بھی ناظرین ان مناظر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنے والے پیر کو جو مدنی چینل پر سلسلہ ہوگا اس کا بھی ایک مدنی گلدستہ دیکھیے. آج کا سلسلہ واقعی اسپیشل ہے. عارف بھائی راضی نہیں تھے ریکارڈنگ دینے کے لیے. کیوں راضی نہیں ہوئے بھائی؟ جب سے میں دعوت اسلامی کے مدینہ مال میں آیا نا میں ان کو دیکھ رہا ہوں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا؟ زیادہ پیدل چلا رہے نہیں زیادہ. میں سے آپ درس نظامی کی طرف کیسے آئے گئے؟ بہت چھوٹی عمر میں ہم کام میں لگ گئے تھے اسلامی بھائی تھے وہاں پر تو انہوں نے میرے کو فضیلتیں بتانا شروع کر دیں کہ عالم دین کی یہ فضیلت ہے. مشتاق بھائی مدری مذاکر کے دیر سے عاشق فضان مدینہ تک تین چنچی چینج کر کے آنا پڑتا ہے. کتنی دفعہ جاتے ہیں؟ ان سے کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں ہے. موبائل ہے تو میں صحیح کہہ رہا ہوں. کیا کرنا ہے؟ اس سے محبت نہیں, نماز پہ کمپرومائز نہیں ہے. یہ نیکیوں بھری زندگی جینے کی کوشش کر رہے ہیں. لاٹھی ہوتی ہے لاٹھی کا ذریعہ خود جاتا ہوں. دو ٹانگوں پر صحیح کھڑے ہونے والوں یہ صحیح کھڑے نہیں رہ سکتے لیکن نماز پڑھ رہے ہیں. ان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا مقام کیا ہوا میں نے بتا. عبد الرحیم بھائی مدینے گئے؟ مدینے گئے. دعا کے جائے. آپ کیوں مسکرائے بھائی؟ مدینے گئے ہو؟ نہیں. میرے لیے بھی دعا کرنا, مجھے مدینے چلنا ہے, بابا کے ساتھ چلنا ہے. سب سے ملاقات کرا دیں. بابا جانی سے ملا جاؤ. پاپا جانی سے ملنا ہے؟ جی جی. مجھے تو نا جو پاس اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. ایک ایسی آرزو ہے تو بننا ہے کہ مجھے دیدار کرنا ہے. کبھی خواب آئے تو عجب کیا. دعوت اسلامی کا بہت بڑا مطلب عظیم کارنامہ ہے. میں بڑا متاثر ہوں ان سے. ماشاءاللہ یہ کیسی تقویٰ پرہیز کری. یقیناً یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہی ہے. آج مجھے بڑا افسوس ہوا ان کو دیکھ کر. ہم لوگ تو بالکل سیڈ ہیں لیکن ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے. کیا تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مزدور یہ نہیں ہے, مزدور اصل میں ہم ہیں. یقیناً آج کا یہ جو سلسلہ ہے دیکھ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. سبحان اللہ. یہ ضرور دیکھیے گا آنے والے پیر رات 9 بجے. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. اسلامی بھائی نے آپ کو 313 پیکٹ سادے یہ پیش کیے ہوں. ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, میٹھا مدینہ بار بار دکھائے, ان کی اس پیشکش کو بھی اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه واله وسلم ما هو اهله يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ان سب پر اپنے کرم کے شاہن شان اجر عطا فرما اور یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان و سیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور خصوصاً جو محرم الحرام کے چاند رات سے جو مدنی مذاکرے شروع ہو رہے ہیں ہر مدنی مذاکرے میں جو کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ سنے چاہے مدنی چینل پر چاہے یہاں آ کر خصوصاً وہ بھی کہ جو عاشورے کے جو تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما رب رحیم کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رہے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت ہو الہ العالمین ہمارے مریض شفا یاب ہوں گھروں میں مریض اسپتالوں میں مدنی چینل پر جو مریض دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ یا جو ہمارے ایسے مریض ہیں نہ بیچارے دعا میں شریک ہو سکتے ہیں ہوش ہی نہیں ہے سبھی پر رحمت کی نظر فرما الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد ملے جن کی اولاد نہ فرمانے تابع فرمان ہو الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے قرض داروں کے قرضے اتریں جن کے قرضے پھنسے ہوئے ان کو ان کے حق ملیں ان پر جھوٹے کیس بنے ہوئے اس سے ان کو رہائی نصیب ہو مظلوم قیدی جیل سے نکلیں آزاد ہوں الہ العالمین امت محبوب کی مغفرت ہو خصوصاً اے اللہ ہمارے برما کے مظلوم مسلمان بیچارے گھر بار چھوڑ کر جو بنگلہ دیش میں آ پڑے ہیں یا جہاں بھی ہیں الہ العالمین سب پر رحم فرما جو ان پر جو ظلم کی آندیاں چل رہی ہیں وہ تھم جائیں الہ العالمین مظلوموں کا تو ہی حامی ہے الہ العالمین فضل و کرم فرما تیری عطا سے جو مظلوم مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں ہمارے خصوصاً بنگلہ دیش کے عاشقان رسول فقراء المدینہ الہ العالمین ان کی تو بھی غیب سے مدد فرما آمین الہ العالمین ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی جا خدا مغرب جیسا کہ آپ نے اعلانات سنے کہ الحمدللہ یکم محرم الحرام سے یعنی جمعرات سے ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ ایک تسلسل ہوگا اور گمان کیا جا سکتا ہے کہ شاید ہزاروں عاشقان رسول فیضان مدینہ میں آتے ہیں جاتے ہیں اور بڑی تعداد یہاں پر رکتی بھی ہے, تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی خیر خواہی کا بھی انتظام ہوتا ہے, لنگرے رضویہ ہوتا ہے, لنگر حسینیہ بھی ہوتا ہے, تو ان تمام تر کے لیے ظاہر لاکھوں لاکھ روپے کے اخراجات بھی ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ محرم الحرام کے مبارک مہینے میں نیاز کرنے کا بھی ایک بڑا ذہن ہوتا ہے عاشقان صحابہ اور اہل بیت کا. تو مدنی التجا یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں بھی جو دعوت اسلامی کا جو خیر خواہی کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں زکوٰۃ اور فطرہ یہ زکوٰۃ اور یہ صدقات واجبہ نہیں ہوتے، صاف جس کو کہتے ہیں صاف پیسہ، نفلی صدقات، تو یہ رقم آپ ہمیں ضرور دیں. اور یہ الحمدللہ سال بھر، یہ اس کے لیے نہیں صرف محرم الحرام کے لیے، سال بھر الحمدللہ یہاں پر یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہتا ہے. تو اس میں بھی میں تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ اس میں بھی اپنا ضرور بھی ضرور مالی تعاون ملایا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو قرآن اندازی عمرے کی جو ہوئی تھی اس میں نام نکلا ہے جی بابا. یہ بابا یہ وہ نام ہے جو جامعۃ المدینہ کے جو طلبہ کرام ہیں اور ماہانہ جو مدنی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، تو دورہ حدیث شریف کے، اور ان کا ہر مہینے ایک نام جو ہے وہ ہم نکالتے ہیں. تو چونکہ اس بار قربانی کی کھالوں کا اور دیگر مصروفیت تھی تو یہ نام آج لیا جا رہا ہے. گزشتہ ماہ میں جو مدنی کاموں کی کارکردگی ہمیں ملی تھی تو یہ نام بھی انشاءاللہ وہ حج کی جو قرآن دازی اس میں شامل کیا جائے. سبحان اللہ. احمد رضا بن محمود الحسن، یہ مرکزی جامع المدینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء کے ہیں. احمد رضا بن محمود الحسن. اچھا، اور یہ جو محرم شریف کے دس دن کا جو دس گیارہ دن کا جو سلسلہ ہے جی بابا، اس کے لیے کیا ترکیب ہے؟ انشاءاللہ دیں گے بابا، روزانہ ہم نام نکالیں گے اور دس دن جو رہیں گے یہاں پر ان میں روزانہ ہی عمرے کی قرآن دازی کا سلسلہ. دس دن مانے جمعرات سے بس شروع ہے، چاند ہو یا نہ ہو، جمعرات سے لے کر عاشورہ گزار کر وہ جو رات آئے گی جی بابا، تو یہ بنیں گی گیارہ راتیں انشاءاللہ اگر چاند جمعرات کو ہوا تو، ورنہ بنیں گی بارہ راتیں. مرحبا. تو یہ ساری راتیں شریک ہونا ہے انشاءاللہ. تو اس میں بھی قرآن دازی کا سلسلہ ہوگا، روزانہ اس میں نام نکالا جائے گا، اور جو عاشورہ گزارنے کے بعد جو رات ہوگی بارہویں شب، تو انشاءاللہ گیارہویں شب، گیارہویں یا بارہویں، گیارہویں ہوگی صحیح جی، گیارہویں شب، تو انشاءاللہ اس دن جس کا نام نکلے گا اس کو عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا، وہ اگر مدنی قافلے میں ہوا تو یہ تین دن مدنی قافلے کی تحریک بھی زور ہے، اور آپ نے ایک لاکھ جی بابا کا اعلان کیا تھا، ایک لاکھ دس ہزار ہدف، دس ہزار کا اضافہ پھر نگرانی شورا نے دسویں کی نسبت سے عاشورے کی نسبت، ایک لاکھ دس ہزار، آپ بولنے کو تو دس لاکھ بھی بول دیں، کرنا کام آپ لوگوں کو ہے انشاءاللہ. بابا ٹرین جا رہی ہے یہاں سے، تو ایک ہمارے لاکھ تو بولے جی رہے تھے، اپنا دس ہزار خالی اضافہ. تو چلو انشاءاللہ، تو یہ آپ رعایت دے دیں کہ یہ ثابت ہو جائے نا کہ یہ تین دن کے مدری قافلے کا مسافر بنا ہوا ہے، اس لیے گیارہویں رات میں یہ نہیں ہے، تو اس کا وہ نمبر جو ہے نا مان لیا جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، تو مدری قافلے میں ہوگا تو بھی اس کو یہ رعایت مل جائے گی، جبکہ ثبوت مل جائے کہ ہے مدنی قافلے میں. بابا پنجاب سے بھی ٹرین کی ترکیب بنا رہے ہیں ہمارے صدیقی کابینات والے، واہ، اس خصوصی ٹرین یہاں کے لیے چلا رہے ہیں. میرے لیے چلا رہے یہ مدنی مذاکرے میں شرکت. اچھا، اور یہ تاندلیاں والا اور قاسم آباد زمزم نگر کے سندھی مانو مدنی قافلے میں سفر کریں گے کہ نہیں؟ قاسم آباد یہ سندھی مانو، اس میں یہ ان کا علاقہ ہے، زیادہ تر یہ آبادی ہے، تو یہ بھی مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں نا عاشورے کے تین دن جو مدنی قافلہ ہوتا ہے، تو یہ کوئی بھی محروم نہ رہے اس میں، میرے سارے سندھی مانو مسافر بن جائیں، اللہ آپ کو مدینہ کا مسافر بنا دے گا اپنی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، آج کا خصوصی مدنی مذاکرہ یہ انشاءاللہ یہی مسجد سے ہوگا، فیضان مدینہ میں جہاں میں بیٹھا ہوں نا، انشاءاللہ یہاں بیٹھوں گا، آپ جہاں ہیں وہیں بیٹھیں گے. ابھی جو ہمارا سلسلہ ہے وہ بھی دکھایا جائے گا انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ یہ ہمارے حاجی امین بھی ہوں گے وہیں انشاءاللہ اسلامی بھائیوں میں، اور پھر امیل سنت کی بھی انشاءاللہ تشریف آوری.

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سارے گھرانے کو آباد یا خدا اے خدا اے خدا میرے اثر اے خدا میرے اثر کو شاشر ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا ہر قدم پر خدا ہمت بڑا ہاتھ دو سے بچا ان کو آباد رکھ ہاتھ دو سے بچا ان کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے